Middernacht, het begin van maandag 25 mei. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Polen zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door de conservatief Duda. Zijn tegenstander, de huidige Poolse president Komorowski, heeft zijn nederlaag toegegeven en Duda met zijn zegen gefeliciteerd. Volgens exit polls kreeg Duda 53% van de stemmen tegen 47% voor Komorowski. Er was een tweede verkiezingsronde nodig omdat geen van beide kandidaten 2 weken geleden de vereiste 50% van de stemmen wist te halen. Duda zit in het Europees Parlement voor de partij Recht en Rechtvaardigheid. De militante Sjiïtische beweging Hezbollah gaat meer meevechten in de burgeroorlog in Syrië. De leider van de beweging, Sheikh Hassan Nasrallah, vindt dat het regime van president Assad meer moet worden gesteund vanwege de recente opmars van IS en al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Hezbollah vecht al 2 jaar mee aan de kant van de regeringstroepen van Assad. In de Spaanse hoofdstad Madrid wordt met spanning afgewacht of de conservatieve regeringspartij Partido Popular of een aan het radicaal-linkse Podemos gelieerde partij als grootste uit de bus komt na de gemeenteraadsverkiezingen. Beide partijen hebben volgens voorlopige uitslagen ongeveer 20% van de stemmen gehaald. In Barcelona en Valencia lijkt nieuwkomer Podemos zeker van de overwinning. Boeddhistische organisaties in Nederland gaan maatregelen nemen om seksueel misbruik in eigen kring te stoppen en slachtoffers beter te helpen. Aanleiding vormt het nieuws dat boeddhistische monniken en leraren in Nederland zich de afgelopen decennia schuldig hebben gemaakt aan het seksueel misbruiken van leerlingen. In enkele gevallen ging het om minderjarigen. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm voor de beste film toegekend aan Dipan van de Franse regisseur Jacques Audiard. De film gaat over een Tamil-tijger, een Sri Lankese strijder die een nieuw leven probeert op te bouwen in Frankrijk. Hij komt in een Parijse voorstad terecht waar net een bendeoorlog woedt. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, later gevolgd door regen. Komende dag begint bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne Radio Verpoont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben dan dus Jan Heemskerk. Ja, dat klopt. En beelden en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de ergste op Twitter is niks anders dan Echte Janne. Ja, Jan, een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dus laat je donkere kinderen met een t-shirt rondlopen met tekst: is dit wit genoeg voor u om meer blanke kinderen aan te trekken? Terwijl het dus niet de kleur is die het probleem is op die scholen, maar het opleidingsniveau. Zoals twee zwarte scholen in Amsterdam. Dan ben je een ontzettende Johan. Zeker weten, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Heb je er zin in, Jantje? Ja, ik heb er wel zin. Nee, je kijkt een beetje lastig. Nee hoor, dat is mijn rustgezicht is dat, zeg maar. Ah, als leuk. Ik in rust ben. Je rustgezicht. Ja. Nou, maar maakt hem een beetje zorgen. Ja. Nou, ze kan natuurlijk niet ontbreken, want ze is altijd in het nieuws. Sylvana Simons. Ik denk niet dat het uitleg behoeft dat een term als die zwartjes op zijn minst denigrerend is. Ja, Simons wil ons duidelijk maken dat we allemaal racisten zijn. Oh, ja. Ja, nou ja, allemaal. Alleen het blanke deel van het land natuurlijk. Wat overigens uiterst racistisch is, maar goed. Een tv-programma waard. Oh. Want Simons kon over de rug van Martin Simek bij de Wereld door haar nieuwe tv-show pluggen. Want volgens Sylvana is er sprake van institutioneel racisme in Nederland. Oei. En daar is ze volkomen gelijk in. En we noemen het positieve discriminatie. En nu jij weer, Sylvana. In ieder geval... He? Leg eens uit. Ik heb het totaal gemist. Ja, het zal ook wel weer heel racistisch van me zijn, maar... Wat? Ik heb de hele ophef rond stond, Sil jouw gemist, tv joh. Op zwart? Ja, die stond waarschijnlijk op Ku Klux Klan waarschijnlijk, maar... Wat is het voor? God, kabouter, wat ben je traag, zeg. Ongelooflijk. Neem even een dekstrootje. Wat is er gebeurd? Nou, Martin Ciemek, je kent het wel, die bij ons zo'n Nicole spreekt. Ja, zeker. Ja, die woont in Italië. Dus, oh. En bij hem voor de korst komen dus wel van die boten aangespoeld met van die donkere mensen. Nou, dat vindt hij heel erg. En hij vertelde, ik vind dat vreselijk om te zien. Nou ja, in ieder geval, hij ging dan de kust op om die zwartjes dan vast te houden, omdat hij het zo erg vindt. Hij noemde het die zwartjes. Ja, omdat hij het zo erg vindt dat die mensen geen toekomst hebben en dat wij niet duidelijk tegen ze communiceren dat ze hier niks waarop te zoeken Sylvana hebben. Sylvana hem uitlegde dat hey, dat dus... hallo. Wat zeg jij? Zijn jij zwartjes? Ja, nou, dat kan niet. Nee. Nou, in ieder geval, de week erop zat ze weer bij de Wereld door om te vertellen dat wij allemaal blanke mensen slecht en racistisch zijn. Ja. En de volgende dag roepen de poepjes op de stoep. Bleek dat ze een televisieprogramma krijgt over racisme. Dus dit was eigenlijk een beetje een vooropzetplan om dat programma te pluggen over de rug van die arme Simek. Over de rug van die arme Simek. En ons ook eigenlijk. En eigenlijk ook over ons. Oh, nou, maar in ieder geval, Savannah is de Johan van de week. Week. Nou, dat is dan in ieder geval niet Treintje Oosterhuis. Nou ja, we hebben alles gegeven. Ja. Dat is gewoon jammer. Toch? Vind je niet jammer? Ja. Super jammer. Kiet, meidje. Ik ben opgelucht. We hebben alles gegeven. Ze werd 14e van de 16 met de halve finales van het Eurovisie Songfestival. En dat is ook nog knap met zo'n verschrikkelijk liedje en een verschrikkelijke broekpak. Maar we moeten Trein wel bedanken, want we zitten door haar eigenlijk weer op ons oude vertrouwde niveau. Steeds bij haar laat, bij het homofeestje. Dus ja, misschien moet er snel weer eens discussie op start gaan of we er wel mee door moeten gaan eigenlijk. Nee, maar ik zou je vertellen, voor, god, hoe heet dat mens? Met die Indianentooi. Nee, Welon en Ilse de Lange. Ilse de Lange. Voor, en Anouk? Maar daarvoor hadden we natuurlijk Sineke met een koep vers mokka-ijs. Ja, die vrouw met die Indianentooi. En die achterlijke met die Indianentooi. En toen spraken wij in Nederland over van, moeten wij hier nog aan meedoen? Ja, wat is het ook niet? Want je verliest het natuurlijk niet op de jurybeoordeling. Want onze kwaliteitsproducten zouden door een jury altijd hoog worden. Nou, het Treintje was geen kwaliteitsproduct. Nou, oké, maar vaak wel. En nu die stemmen, dat stemmen uit al die gekke landen die elkaar maar stemmen. Nee, prima. Dat Oostblok elkaar punten geeft, dat is allemaal prima. Alleen, de bedoeling was dat wij een bedroevend laag niveau iemand erheen stuurden. Ja. À la Sineke of de wijf met dat tooitje. Ja. En dat we dan met elkaar gingen praten om, hier moeten we hier nog aan meedoen. Toen kwamen opeens Welon en Ilse de Lange en Anouk. En toen hadden we het allemaal opeens te pakken. Ja, maar ik had het niet te pakken hoor. Ik vind het echt heel stom. Ja, ik ook. Maar we zitten in ieder geval weer op het oude niveau. Dus we kunnen we zeggen, dankzij Treintje, wordt tijd om de corrupte Oostblokse nichtenparade af te schaffen. Ja. Ja, dank je, Trein. Gewoon op YouTube of zo. Maar wat is Trein? Johan natuurlijk toch, ja. Oh, kijk eens wie we daar hebben, Jeroentje Dijsselbloem. Uitgangspunt is natuurlijk zoveel mogelijk terug te verdienen en de kosten daarbij te laten. Jeroentje Dijsselbloem heeft als enige minister van Financiën de naheffing van Brussel gestort. 1,1 miljardjes voor onze poen deed hij overmaken, terwijl de rest van de EU probeert te onderhandelen over het bedrag. En daarnaast keilt hij ook nog even onze bank ABN op de beurs. Onze bank. En zullen we er minimaal 7 miljard aan verliezen en maximaal zo'n 16 miljard. Ja, ik kan wel zeggen veel. Je kan dus heel veel over Jeroentje zeggen. Maar geld uitgeven, dat kan hij wel. Ja, dat is waar. In ieder geval, Jan. Ja, hij was, die kan niet Johan van de week zijn. Nee, hij wordt Johan van de maand. Top. Dan hebben we nog over Mohammed Nidala. Mijn zoon, die komt niet terug. Hij wil niet meer terugkomen. Nee. Nou, je moet toch wel echt ontzettend lef hebben. De zoon van Mohammed, die je net hoorde, die knokt dus voor IS. En Mohammed die klaagt nu de staat aan omdat ze hem niet hebben tegengehouden. Die zoon dus, die nou vecht voor de IS. Ja. Nou, misschien dat hij zelf die jongen kunnen opvoeden. Misschien dat hij het geloof niet zo moeten laten beleven. Misschien had hij het jong zelf tegen moeten houden. Van, nou ja, ik heb alles geprobeerd, maar je bent een eigenwijs kreng. Ik timmer je gewoon neer en bind je vast in het land dat je tot je zinnen komt. Had hij ook kunnen doen. Ja. Maar dat deed hij allemaal niet. Nee, de staat is verantwoordelijk. En als die jongen dan plotseling ook nog komt te overlijden, wat zomaar zou kunnen en heel vreselijk zou zijn verder. Nee, helemaal niet. Nou ja, ik vind ieder mens. Jij bent daar wat hardhandiger in. Maar dan gaat hij waarschijnlijk ook nog, deze Mohammed Nidala, staat aanklagen voor dood door schuld. Nou, ik denk dat iemand deze man moet vertellen dat het zo toch niet helemaal werkt. Je moet godverdomme maar durven. Nee, je moet maar durven. Maar wat is het? Totaal, Johan. Hé, god. Echte Jan of Johan. Nou, laten we maar beginnen. Jan of Johan. Wie hebben we, Jan? Wie hebben we? Ja. Echte Jan of Johan. Ronald van Raak. Want die is namelijk uitgesproken Tweede Kamerlid voor de SP. En woordvoerder Binnenlandse en Algemene Zaken. Koningshuis en Antillen. Ja. En hij is ook nog een echte Jan-veteraan. Want hij is niet voor de eerste keer. Nee, hij is hier voor de tweede keer. Zo welkom terug, Ronald. Dankjewel. Ronald, we gaan altijd eerst even de actualiteit behandelen. Ja. En later komen we terug op allemaal onderwerpen die alles vanaf weet. Net als de actualiteiten waarschijnlijk. Maar goed, laten we gewoon maar beginnen, want ik heb er trek aan. Ja. Top. Nou, dan is dit de actualiteit die ik even doe. Kees van der Staaij van de SGP, je collega in de Kamer, heeft bij De Wereld Erdoor, alweer De Wereld Erdoor, 3 billboards voor de campagne tegen overspel laten zien. Nou, dan wil ik even van jou weten welke slogan jij het leukst vindt. Ik begin even, daar komt-ie hoor. Overspel, het familiespel met alleen maar verliezers. Dat is niet helemaal waar. Nee, ik wil gelijk... Stel nou dat van jouw familie jij vreemd gaat. Niet dat je dat doet, hoor. Nee. Jij bent een zwaan. Maar dan zijn er niet alleen verliezers. Dan lig jij lekker te ketsen met een ander wijf. Oh ja. Probeer het dan eventjes te... Wacht even hoor. Overspel. Het familiespel met bijna alleen maar verliezers. Ja, goed. En dan komt hier de tweede. De rekening van overspel. Snap ik. De rekening van overspel? Ja, nee, dat snap ik ook niet. Maar deze is wel mooi. Dan kapitaliseer je het wippen van een ander. Dat vind ik raar. Vind ik ook raar. Dat is meteen een soort positief. Dan moet jij als socialist ook niet echt lekker... Nee, precies. Maar ja, dan komt-ie. Dit is ook nog een goeie. Bemin je gezin. Nou, dat zou ik als... Ik zou als christen zou ik daar niet mee beginnen. Nee, daar hebben ze vast overheen gekeken dat misschien een beetje incestueuze connotatie heeft. Zeg, bemin ga jij gezin. Nee. Ik bemin gewoon mijn gezin. Gisteren mijn dochter en vanmiddag staan mijn zoon op. Nou, dat is de familie. Nee. Maar overspel, is dat ook overspel dan? We vroegen wat aan Ronald. Sorry. Jeetje, ja. Ik vind het wel leuk dat ze het doen. Ik hou wel van activisme. Het is niet mijn activisme, maar voor de SGP. Oh, dat is de volgende het is vraag, een mooie SGP-actie natuurlijk, want dat is waar ze voor staan. En ik vind het wel grappig dat de SGP activistisch wordt. En die waarden waar ze voor staan, op allerlei manieren kan uitdragen. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar wat is het standpunt van de SP ten aanzien van overspel? Daar hebben wij geen standpunt over. Dat is een persoonlijke aangelegenheid. Ja, maar, oh, zo. Nou, ja. Nee, maar goed. Saai. Ja. Maar dat is wel een heel saai billboard. Ja, maar welke van de 3 vond jij nou het beste? Ik kon ze niet onthouden. Dat is een slecht teken. Oké, overspel. Het familiespel met alleen maar verliezers. Ja. Met de kanttekening dat er niet alleen maar verliezers zijn, maar dat er ook 1 winnaar is. Nou, leuk. Ik zou deze kiezen, hoor. De rekening van overspel, die begrepen wij niet. Maar goed. En bemin je gezin. Ja, zou ik de laatste... Nou, ik moet wel de eerste zeggen, maar ik vind ze alle 3 niet zo... Nee, is niet zo sterk. Misschien moeten ze wat hulp hebben. Misschien dat er mensen wat tips hebben voor de SGP voor op de billboard. Ja, wat dacht je van... even kijken. Laat maar zien. Ik kan alleen maar... Laat maar. Wat grof, denk ik. Ja, dat past dan weer niet. Dan moet je wel iets bedenken wat bij de SGP past. Nee, want ik wou dan zeggen, na je gezin er niet in. Ja. Maar dat vind ik geen SGP. Dat is niet echt SGP. Ja, iets met kruis kan ook. Oh ja. Dat is wel leuk misschien. Ja, aanbid alleen dit kruis. En dan een crucifix. Ja. En dan niet de poes van de buren. Nee. Ja, maar het zijn geen katholieken, hè? Nee, shit. Oh, nou ja. Zie je, we zijn ook helemaal niet goed ingelicht. Laten we hier maar over ophouden. Wat vind je ervan dat zo'n vader van een IS-terrorist zegt... Nou, de Nederlandse staat is eigenlijk verantwoordelijk... dat ik een totaal doorgefreakte jihadistenzoon heb? Ja, ik snap dat die man in paniek is. Snap ik ook. Ik snap ook dat zo'n zoon... Ze die ontzettend raar gedrag vertoont... dat je hem uit je handen voelt glippen. Maar ja, je kan niet iemand anders een schuld geven. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf 2 zoons... Nu denk ik niet dat ze bij IS gaan, want ze eten bijvoorbeeld gewoon varkensvlees en dat soort dingetjes. Ja. Dus, dan als ze wel een soort van radicaal gedachtegoed hebben, dan geef ik ze wel op een flikker. En dan denk ik, als ik ze niet meer in de hand heb, kutje, mijn opvoeding is mislukt. Ja, ja dat zou je denken. Hè? Zou jij misschien niet de hele tijd willen drinken in de microfoon? Nee, dat maak ik zelf wel uit. Nee, het is echt niet. Het is gewoon echt heel goor. Maar als zo'n vader zo'n uitgesproken idee had over opvoeding zoals jij... dan had wellicht het zover ook niet gekomen. Ja, maar misschien heeft die vader... gaat hij naar dezelfde moskee en vindt hij het als zich niet... Ja, die radicalisering, dat was vroeger wel zo. Had je een aantal radicale moskees... waar jongeren gedachten kregen aangepraat... die afkeer van de Nederlandse samenleving tegen onze democratie... Tegen onze rechtsstaat, salafistische organisaties. Mm-hmm. Maar die zijn al lang ingehaald door zeg maar, de knip- en plak-islam, jihadisme op internet. Ja. Dus ook imams geldt eigenlijk hetzelfde voor... dat ze die jongens en meisjes ook uit zicht verliezen. Ja, nee, maar die jongens gaan ook met de tijd. Nee, liever gezegd, in het IS-tijdschrift stond op de 3e pagina... Geert Wilders met zijn bakkers. Ja. Ja. Dat is nou niet echt prettig. Nee, maar wat ik opmerkelijk vind... ik heb ook wel eens met jihadisten gesproken... met gederadicaliseerden. Ik hou me daar... Ik wil ook weten, hoe kan het nou dat deze jongens en meisjes... eigenlijk binnen een paar weken totaal van het padje afraken? Het gaat ongelooflijk snel. Wij doen altijd een beroep op vrijheid. Van ja, je leeft toch in een vrij land. Hè? Je mag hier alles. En je merkt dat dat voor die jongens en meisjes juist ze het allerergste aan ons land vinden. Van vrijheid, keuzes moeten maken. Het zijn vaak losers, mensen die het niet redden. En die door zo'n gedachte te omarmen, om daarin te gaan geloven, is het eigenlijk een snelweg uit hun problemen. Ronald, de meeste jihadisten zijn hoog opgeleid. Daar gaan dokters heen, daar gaan advocaten heen. Dat verhaal dat het zielige, kansarme geen jongetjes waren. Nee, kansarm. Dat kan allemaal lang nee, niet maar meer. Het meeste dat zijn geen losers hoor, die erheen gaan. Weet je wat het zijn allemaal? Het zijn allemaal moslims. Ja, maar ook vaak mensen die in een criminele organisatie zitten. Heel vaak zie je dat mensen beginnen aan een criminele carrière, maar het net niet redden. Je hebt ook hoger opgeleide. Maar het zijn niet allemaal losers. Dat vind ik te makkelijk. Want dan haal je namelijk het aspect weg wat de gemene deler is. Dat is namelijk de islam. Het is natuurlijk heel verleidelijk om te geloven dat het een soort het van zijn geen losers, is. Want in hun opvatting zijn ze juist meer waard dan de rest. In hun opvatting staan ze boven ons. Nee, maar dat zijn je niet. Het zijn allemaal losers. Vaak de mensen die al, kijk, het zijn niet mensen die een succesvol die even lekker in hun vel zitten. Die gaan niet op zoek naar iets, naar zelfvernietiging. Dus een reden waarom nou, ze dat ik denk dat ze ook eigenlijk meer op zoek zijn naar andere mensenvernietiging dan naar zelfvernietiging. Ik heb daar ook zo'n ze blazen ook zichzelf op, hoor. Ja. Ja. Ja, dat is het laatste stapje. Ja, maar het is vooral belangrijk. Ik wil weten, hoe komt het dat jongens en meisjes die hier geboren worden en hier opgroeien, dat die in een paar maanden tijd totaal van het padje raken en levensgevaarlijk worden voor zichzelf, voor hun omgeving, voor iedereen. Daar moeten we een oplossing op zien te vinden. Anders krijg je de kraan nooit dichtgedraaid. Nee, maar als de kraan nou gewoon de islam betekent, dan kan je die dan dichtdraaien? Ja, maar binnen de islam heb je weer echt heel veel soorten. Wat wel een heel groot probleem is, dat zeggen ook terroristen die weer terug zijn, zeg maar, die van het padje weer terugkomen, die gederadicaliseerd zijn, die zeggen van, als je op internet nou gaat zoeken, als jongere, ja, dan kom je eigenlijk alleen maar deze idiotie tegen. Dus je ziet ook de hele discussie op internet is eigenlijk helemaal in handen van helemaal de verkeerde mensen. Daar zit ook wel weer achter dat er geld komt uit Saoedi-Arabië, uit allerlei landen die ook van alles financieren. Maar als je als jonge moslim op zoek bent naar kennis over de islam en je weet er niet zoveel van en je gaat op internet kijken, ja, dan kom je eigenlijk heel veel idiotie tegen. Maar luister, als ik me wil verdiepen in het katholicisme en ik zet YouTube aan en dan gaat een of andere katholieke man gaat een kind misbruiken, dan denk ik niet, nou god, dat is dat dus wat het is en dan ga ik dat ook maar doen. Nee, dat klopt. Nee, dus dan als iemand zich een beetje wil verdiepen in de islam en die ziet al die koppersnellers, dan denk je dan niet, nou dan laat ik het dan ook maar doen. Het dus is ik vind totaal het een beetje krankzinnig. Nee, maar het is een beetje te makkelijk om dan te denken dat de mensen door die filmpjes, ik heb er namelijk die filmpjes ook gezien. Ja, kennelijk. Nou, ik ben er niet echt geradicaliseerd. Nou, misschien wel, maar dan de andere kant op. Ja, nee, maar kennelijk zit er dan, om even terug te komen op die vader, zit er ook iets mis in het bijbrengen van keuzevrijheid, enig gevoel van normen en waarden. Ja. Dat wil dus niet zo, blijkbaar niet zo heel goed gelukt tot dat moment aan toe. Nee, er wordt heel veel ontkend. Waarom die vader, die geeft dus, dat is totaal krankzinnig als je dat bedenkt. Die heeft dus kinderen, die doen de meest vreselijke dingen. En dan geeft die andere de schuld van. Ja. Ja, hoe is dat? Hoe kan het dat die verantwoordelijkheid zo hard wordt afgeschoven? Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hij schuift alle verantwoordelijkheid van zich af. Jullie hebben dat mijn zoon aangedaan. Nee, het is andersom. Jouw zoon probeert ons van alles aan te doen. Hey, wat vind je van Plasterk en zijn boerkaverbod? Je mag dan niet in een onderwijs, zorg, overheidsgebouw en openbaar vervoer komen met een doek over je hoofd. Ja, nou ja, als je in de bus zit, dan moet je weten wie het is. En als je op school zit, dan moet je weten wie het is. En in de rechtbank moet je weten wie het is. En met een boerka om weet je niet wie het is. Dus dat is allemaal vrij simpel. Nee, maar toch in de krant vandaag alweer. Het is toch het recht op zelfbeschikking wat ons wordt ontnomen. Dit is nou juist precies wat we bedoelen. Nu worden we geknecht, want we mogen geen boerka aan. Ja, kijk, een boerka, daar moeten we ook van afwezen. Dat is vrouwenonderdrukking. Dat zeggen zij niet. Nee, je kan er ook. Ja, kijk, je hebt het is een kleding. Je kan aan de ene kant zeggen, het is een kledingkeus. En je gaat als overheid. Het is een lastig ding, hè? Je gaat als overheid niet bepalen wat voor kleding iemand aandoet. Dat is ook, als je dat doet, als je als overheid gaat bepalen dat je bepaalde kleding wel en niet aan mag, ja, dan zit je in Iran. Dat kan ook eigenlijk niet. Nou, dat doen ze in Iran. Ja, precies. Dus die kant moet je ook niet op. Je moet het veel praktischer volgens mij bekijken van, kun je met een burka de bus in? Nee, dat kan niet. Want je moet weten wie het is. Kun je met een boerka in een schoolbank zitten of voor de klas staan? Nee, dat kan niet. Kun je met een boerka voor de rechtbank zitten? Dat kan niet. Dus ik denk dat we deze kwestie vooral zo praktisch mogelijk moeten oplossen. Maar vind je wel dat je met een boerka dan over straat kan? Want dan zie je toch nog steeds niet wie het is? Ik vind van niet. Maar ik vind het ook heel ingewikkeld om dat te verbieden. Nee, dit is al niet is het doen. Maar omdat... Hoe ga je dat nou handhaven? Maar ik ben er erg voor om een boerka verbod te hebben op het moment dat je geïdentificeerd moet worden. Nou, dat zijn heel veel gevallen overigens. Ronald Pasterk die was dit aan het vertellen. Want kijk, ze moeten natuurlijk een voorbeeld geven dat niet alleen maar met de islam te maken heeft. Dus toen zei hij, ja, je mag dus ook niet in al die gebouwen met een bivakmuts op, maar op straat wel. Nou, dan ga ik deze week testen. Zo, dat lijkt me een stunt. Als jij, nee, dan ga ik denk dat jij geen anderhalve minuut, zelfs niet het dorp voor jou niet. Nee, maar ik ga wel door de stad. Nee. Want ik bedoel, de maar die in mijn vergelijking dorp vind ik dus juist heel goed die je maakt. Ja, want die maakt die heel goed. En dat snap ik ook wel. Omdat je namelijk daarna zegt, van we trekken één lijn. Het gaat over gezichtsbedekking en niet over een lap uit een religieuze aard. Maar ik wil dus ook niet met een bivakmuts op straat. Ik zou even laten zien wat er gaat. Ik ga dat deze week doen. Ik ga deze week met een bivakmuts over straat lopen. Ik denk, moet je om met er nou een echte placebo-proef van te maken ook iemand met een boerka over straat laten lopen. Nou, ik ga over de PC hoofd lopen. Ja. Ik ga eens kijken of die boerka wel wat tegengaat of niet wat tegengehouden en jij met je Ik bivakmuts denk dat ik met mijn bivakmuts binnen een minuut op de wordt. Ja. Ik lig sowieso bezit ik binnen een minuut op het bureau. Denk je, je wil eigenlijk discriminatie niet. Van een blanke man die een bivakmuts op heeft. Dat is een soort van dat kun je niet zien als iemand gebreide blackface. Ja, het is in ieder geval heel verwarrend hoor, allemaal. Vind je trouwens net als Sylvana dat wij blanken allemaal al racisten zijn? Nee. Oh, dat is fijn. Toch? Vind jij het woord zwartjes niet kunnen? Ja, vroeger werd dat heel veel gebruikt. Het is een achterhaald woord. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje een raar woord. Waarom zou je in godsnaam iemand zwartjes noemen? Meen ik serieus? Nee, maar het is een woord van vroeger. Ik ben geen politiek correcte jongen, maar waarom zou je mensen aanduiden met zwartjes? Ja. Ik vind dat niet echt nodig. Je zou ze mensen uit Afrika kunnen noemen. En ja, of gewoon zwarte mensen, zoals ik. Witte mensen. Als het functioneel is om dat te zeggen. Nee, maar je hoort weinig witjes. Dus dan vind ik zwartjes. Ik vind de verkorting of de verkleining irritant. Ik denk dat je ons ook moeilijk witjes kan noemen. Dat is eigenlijk heel ja, maar wij zijn omvangrijk ook. Rolzitjes. Nee, maar ik bedoel, snap je, ik vind meer dat verkleinwoordje niet nodig, maar noem mij blank en wit en dan noem ik hun zwart en bruin. Ja, dat zie ik het probleem niet. Alleen, ik vind dat zwartjes vind ik niet helemaal nodig. Ik vind eigenlijk hoe minder er over gediscussieerd hoeft te worden, hoe verder we zijn. Mooi zo. Nou, dan hebben we hier nog iemand die er zeker nog even over discussiëren wil. Het is de carnivoor van het jaar en nu alweer de spreker van de week, onze eigen Lafie Jan Roos. U kent vast Sylvana Simons wel. Waar de vrouw bekend van is geworden is een raadsel. Ze werkte ooit bij muziekzender TMF, weet ik nog. Wat Sylvana verder kan, weet ik eigenlijk niet. Maar Simons weet het wel. Zij wil de Nederlandse Martin Luther King worden. Of liever gezegd, onze Rosa Parks. De donkere dame die weigerde achter in de bus plaats te nemen in het segregeerde Amerika, waar negers niet dezelfde rechten hadden als blanken. Nu heeft Sylvana met haar gatje nog nooit in de bus gezeten. Nu heeft Sylvana een heerlijk rijk leven. Nu heeft Sylvana dezelfde rechten als ieder mens in Nederland. Maar ze ziet er toch brood in. Zoveel brood dat haar optreden bij De Wereld Draait Door, waarin ze Martin Simek zijn bootvluchtelingenverhaal onderbrak omdat hij het woord zwartjes gebruikte, deze week een vervolg kreeg waarin ze nogmaals uitlegde dat wij blanke Nederlanders een stel racisten zijn. Het bleek een PR-stunt te zijn voor haar nieuwe tv-programma, waar ze ons haarfijn zou uitleggen hoe enorm racistisch wij zijn. Toch vraag ik me af in hoeverre Sylvana om haar kleur niet wordt gevraagd voor haar optredens. En ook hoe vaak Sylvana wel wordt gevraagd om haar kleur. En presenteerde Sylvana niet de Zwarte Lijst, een Radio 6-programma voor zwarte muziek, waar Sylvana voor het reclamespotje een emmer teer over zich heen kieperde met de tekst "Nu nog zwarter." Ik heb wel eens een discussie met haar gehad over racisme. Tegenwoordig heeft ze me geblokt op Twitter. In die discussie vroeg ik haar waarom ze niet kwaad wordt over racisme tegenover blanken. Dat bestond in haar ogen eigenlijk niet. En daarna retweette ze een tweet waarin ik Tata werd genoemd. Een Surinaams scheldwoord voor blanken wat aardappel betekent. Zeg maar roetmop voor witte mensen. En zo is de cirkel weer rond. Onze Rosa Parks is een luxe paardje zonder enige drempels op haar weg die graag blanken belachelijk maakt met racistische scheldwoorden. Definitieve antwoord op deze kwestie. Denk je? Nee. We praten weer even verder met Ronald Verhaak, onze gast, Jan. Ja, dat hoef je niet zo... Niet ja, zo... ik zit dat muziekje ging zo gek weg. Het gebeurt er allemaal om me heen. Jij bent zo snel van je pad af. Ik ben heel af. Snel van mijn padje het is echt, je bent zo... Ik heb vandaag een zonnesteekje opgelopen bij een barbecue. Je bent, dat is dan dat, als een soort konijntje in de koplampen. Ja, ga je mij zo eng zitten aankijken ja, omdat je een klein muziekje hoort. Ik hoor een klein muziek. Hey, we gaan het hebben over over Jeroen Dijsselbloem. Amateur! Wat zeg je dan? Ja, ik vind het amateuristisch. Oh, dat is het toch ook. Dat is leuk, Een soort PGB onder de radioprogramma's zijn we eigenlijk. Nou, wij... Nou, vlak jezelf ook niet uit, vriend. Hé? Hey, geen ruzieëren. Ja, maar het is de god. Dat is toch... Eerst zit hij daar te slurpen. In zit die... Dat je echt denkt, nou, die man is niet goed bij zijn hoofd. En dan bevestigt hij dan gelijk van, oh, ik hoor de muziek, ik weet niet meer wat ik moet doen nu. Ja, maar als Jan en Jan het al niet eens zijn, dan weet ik het ook niet meer. Nou, je hebt gelijk ook. Nou ja, goed, we zitten hier nog even met Ronald Verhaak van de SP. En Jan en ik gaan het hebben over wat, Jan? Nou, Dijsselbloem eigenlijk. Dijsselbloem 1 en Dijsselbloem 2. Ik dacht te beginnen met het naheffingsverhaal. Wat vind jij nou van dat wij als eerste en enige in heel Europa 1,1 miljard extra hebben overgemaakt aan de Europese kas? Ja, als je een eerlijk antwoord wil, dan vind ik dat we de Europese Commissie gewoon moeten afschaffen. Oh. En geen geld moeten overmaken. Dat is totaal krankjorum. Het Europese project is ooit begonnen om vrede en welzijn in Europa mogelijk te maken door landen te laten samenwerken. Ja. En wat die hele Europese Commissie doet, is behalve heel veel geld opsplurpen en zich overal mee bemoeien, is zorgen dat landen niet meer fatsoenlijk met elkaar samenwerken. Dus gewoon weg ermee. Maar, prachtig. Sta ik allemaal achter. Dus ook niet extra geld overmaken. Nee, maar het is wel gebeurd. En het vreemde is dat wij de enige zijn. Maar ja, we zijn ook de enige met onze minister van Financiën die een dubbel petje opdraagt. Want hij is namelijk ook eurogroepvoorzitter. En dan moet je misschien wel als eerste de boel overmaken. Dat klopt. Maar er is ook volgens mij... onze cijfers zijn erg op orde. Dat is ook een van de redenen. Misschien in andere landen zijn de cijfers in de weer net wat minder op orde. Het leidt in ieder geval toe dat wij voortdurend meer moeten betalen. Ja, ik vind het ook raar. Ik vind het eigenlijk vooral raar dat we dat telkens weer horen. En dan komt telkens weer een bedrag uit de hoge hoed. Ja, maar dat en waarom wel horen we dat telkens dan weer doen, Ronald? Dat je op een gegeven moment denkt van joh, 1,1 miljard, we zitten er ook niet zo heel warm bij. Waarom moeten we nou weer de allereerste zijn die zegt, nou kom, diepe zucht, checkboek tevoorschijn. Heeft het echt niks te maken met dat Dijsselbloem denkt, nou, misschien hou ik dan die Spanjaard van mijn lijf die mijn baantje wil, mijn bijbaantje wil? Ik heb geen idee, maar we zullen het in de toekomst zien. Ja, oké. Nou goed. Hey, nog meer Dijsselbloem. ABN AMRO, daar gaan we dan alsnog. Het was toch, we zagen hem niet aankomen, maar hij gaat in tranches naar de beurs. Ja. En deze Dijsselbloem die hoopt dat we er wel 15 miljard euro voor krijgen. Zo, ja. Lekker. Ja, dat is heel weinig. Want daar hebben we veel meer voor betaald. Ja, ja 31, nee, 32 miljard. We hebben een bank die, waarvan we vinden dat die slecht functioneert. Waarom? Die de zaak gewoon flink bedot hebben. Ons in een diepe crisis hebben gestort. Daar heeft ABN AMRO een hele grote bijdrage aan geleverd. Die bankiers die deugen niet. Die bank hebben we gekocht. Dat met z'n allen. Als Nederlanders. Voor ik geloof 22 miljard. Heel veel geld. Nou, als je alles bij elkaar optelt, zit je op zo'n 32 miljard. Oh, nou kijk. Dat loopt ook altijd weer lekker op. Heel veel geld in ieder geval hebben wij allemaal gekocht, Nederlanders, dus dat is onze bank. Ja. En dan zou je zeggen van, dan maak daar een fatsoenlijke bank van. Waar je spaargeld veilig is, waar je een fatsoenlijke hypotheek kan krijgen, waar bankiers zitten die je een beetje kan vertrouwen. Nou, in plaats van dat te doen, hebben ze ervoor gezorgd dat die foute bankiers zo snel mogelijk weer bonussen krijgen, aan de slag kunnen en de zaak weer naar de markt kan, geprivatiseerd kan worden en weer een commerciële bank kan worden die haar vernietigende werk weer kan gaan doen. Ik vind het eeuwig zonde. We gaan het met heel veel verlies verkopen, terwijl we hadden er een fatsoenlijke bank van kunnen maken. En als we nou echt marktwerking willen, dan zou ik zeggen, we hebben allemaal commerciële banken die verdienen heel veel geld door mensen te bedriegen. Laten we daar nou eens een fatsoenlijke bank tegenover zetten en laat mensen dan maar kiezen. Maar je kan toch niet zeggen dat alle banken mensen bedriegen? Nou, de reden waarom wij in de crisis zitten is dat banken mensen hebben bedrogen. Ons hebben bedrogen. Nou, je zou kunnen dat zeggen is een van de redenen waarom we in een diepe crisis zitten. Bankiers waanzinnige risico's hebben genomen. We hebben gegokt op allerlei paarden waar ze beter niet op hadden kunnen gokken. Weliswaar in de overtuiging dat ze toch nooit in steek gelaten zouden worden. De mentaliteit in de financiële sector was, dat is een zieke mentaliteit, het is goed als we ermee wegkomen. Dus we gaan de koersen manipuleren, we gaan de rentes manipuleren, we gaan allerlei financiële producten maken die niemand snapt. Die gaan we massaal verkopen. En zolang we ermee wegkomen, is het goed. En geld is gebaseerd op vertrouwen. En het erge wat bankiers hebben gedaan, wat banken hebben gedaan, is dat vertrouwen geschaad. En op dat vertrouwen is onze hele economie, ons hele geld gebaseerd. En ze hebben het doelbewust gedaan. Ze hebben namelijk alles gedaan waar ze mee weg konden komen. En ze hebben ook gezorgd dat ze met heel veel weg konden komen, omdat ze net zo lang gelobbyd hebben in Europa dat alle toezicht en alle regels zijn verdwenen. Maar wat vind je ervan? Ja, wat zegt het eigenlijk over Wouter Bos, die op een gegeven moment de meest populaire minister van Nederland was toen de tijd, minister van Financiën, dat hij voor... Hij heeft gewoon eigenlijk een soort van blanco cheque heeft hij neergelegd Toen was het te laat. Toen stond het huis in de fik. En dan moest je blussen. Dus dat was heel erg dat het zover gekomen is. Maar voordat die crisis is ontstaan, een van de belangrijkste lobby's in Den Haag, in Brussel, in Frankfurt, is de bankenlobby. Dat is de allermachtigste, de lobby's van de financiële wereld. Die bepalen heel erg wat de wetten en de regels zijn. En de afgelopen jaren is het toezicht op die banken en die financiële sector is bijna verdwenen. Ja, want de Nederlandse banken, daar hoor je niet meer zo heel veel van. Nee, die snappen die financiële producten ook niet. Er zijn er maar een paar mensen die het snappen. Maar en die weten snappen dat algemeen niet deugt. Maar dat grap is dat er heel veel mis is gegaan. Er zijn nooit hoofden... Nou, daar hebben al die politici aan meegedaan. Wouter Bos, de PvdA voorop natuurlijk. En ja, toen het huis in brand stond, toen konden we bijna niet anders dan eigenlijk de schulden die banken hebben gemaakt afwentelen op de bevolking. Nou, daar hebben we heel veel geld voor betaald. Hebben we ook iets voor teruggekregen, bijvoorbeeld een bank. En ik vind het dus echt bankroof om die bank weer te gaan verkopen. Maar wat verkopen. Wat mij ook zo steekt, is dat ze hebben zonder al de mensen die jaren, iets te vragen. Al die jaren hebben ze gezegd, nee, maar dat geld komt terug, Jan. Maar dat zeggen ze ook over Griekenland met rente. Ja. Ja. Maar dus je wordt gewoon genaaid. Ja. Maar wat nou het grappige is, die bank is dus van ons allemaal. Ja, je hebt dus voordat die verkocht gaat worden, vraag het nou eerst eens aan ons. Ik ga toch ook niet jouw auto verkopen? Of als Jan jouw auto gaat verkopen, ik wijs naar een andere Jan, dan vraag je hem even. Dus het is onze bank, dus vraag het iedereen even of we dat wel willen. Jan, zou je het goed vinden als ik jouw auto ga verkopen? Als ik daar een bedrag voor krijg, dankzij jou, wat ver boven de 9000 euro ligt die ik er ooit voor betaald heb, dan wel, Jan. Okay. Nee, maar het is veel minder, hè? Dat is het probleem. Ja, maar je rijdt er toch al een tijdje in die slagerse bak? Nou, dan is je de helft waard. Ja, dat kan wel zijn, maar dan verkoop je toch lekker niet. Nou, zeg. Ja. Goed. Ah, kijk, zo gaat het dus. Dan hebben we dat heel goed. Wat eer aan demonstrant doen. Dus niet verkopen dus. Nee, ga het niet verkopen. Nou, dat bankenverhaal, dat is verschrikkelijk. Maar laten we maar overgaan naar een ander verschrikkelijk ding. De AIVD. Ja, dat is ook niet best. Nu zijn we daar... wacht even. Kan je mij nou een update geven? Zijn we nou aan het bezuinigen? Of zijn we nou niet meer aan het bezuinigen? Want we waren aan het bezuinigen. Dat hebben we gedaan al, hè? Ja, dat hebben we al gedaan. Maar nu hebben we ze toch die bezuinigingen teruggedraaid. Gedeeltelijk. Maar het zit niet meer op het oude niveau. Ja, ja, het is om het makkelijk te zeggen, aan het begin van deze regering moest het budget van de AIVD met een derde worden bezuinigd. Dan heeft de Tweede Kamer ingegrepen en die bezuinigingen steeds meer ongedaan gemaakt. En nu is er heel veel geld bij. Maar dat geld wat erbij is, is nog te weinig om de schade die is aangericht door die bezuinigingen te herstellen. Ja, want dat gaat natuurlijk ook met name om. De Rekenkamer heeft er ook van alles over gezegd. Hè. Die bezuinigingen zijn nooit goed onderbouwd en hebben wel diepe sporen nagelaten. Ja, dat is heel veel kapot gemaakt. Maar jij weet vast wel voorbeelden van wat was er nou eerst wel en wat is er nu door dom optreden vernield wat niet vervangbaar is. Ja, nou... Minister Plasterk zegt voortdurend, er is geen operationele kennis verloren gaan. Dus dingen echt om aanslagen te voorkomen en dergelijke. Het is een kennisinstituut. En dat betekent, als je daar een derde gaat bezuinigen, ga je heel veel dingen kapot maken. En wat er bijvoorbeeld heel veel kapot gemaakt is op het gebied van ICT. Mensen die alles wat de overheid in ICT is kapot. Precies. Mensen die anderen op internet volgen, dus die onderzoek doen op internet. Maar ook geheime agenten in het buitenland, hè? De hele tak van buitenland zou afgeschaft worden. Het opleidingsinstituut, de academie van de AIVD. Maar ook mensen die bijvoorbeeld binnen de AIVD in de gaten houden, juristen, of de AIVD de wet niet overtreedt. Maar meneer Van Raak, dus eigenlijk alles wat we nu in de strijd tegen het jihadisme heel hard nodig hebben. Mag ik u wat vragen, meneer Van Raak? We zeggen ja, meneer Oosterhout. Heel graag. We hebben het hier over 2 jaar geleden niet, dat het begonnen is. 2012 is begonnen. 2012. Ja. Ik moet eventjes aan jullie vragen. 2012, was er toen wereldvrede? Nee, maar... Was het 2012, was de islam nog gewoon een gezellige, leuke religie zonder terroristische organisaties? Maar ook los daarvan moet je een kennisorganisatie, een inlichtingendienst, dan moet je niet denken in jaren, maar in decennia. Nee, maar Ronald, wat ik bedoel te zeggen, in 2012 was de wereld ook een showtje. Ja. Hoe kan je nou in godsnaam zo zeggen van, nou laten we maar even op de geheime dienst gaan bezuinigen. En zoveel geld geven wij niet uit aan de geheime dienst in Nederland. Nou, het is wel een heel stuk meer geworden. Sinds 2002, sinds de aanslag op Van Gogh, is het echt veel meer geworden. Ja, dat mocht ook wel, want toen zaten er 2 man in een paardenkop op een oude fiets. Toen ging in ieder geval heel veel mis. En dat was ook een van de eerste debatten die ik in de Tweede Kamer ging hierover. Toen heb ik als Tweede Kamer een onderzoek gevraagd naar het functioneren van de AIVD. Daar bleek heel veel mis te zijn. Er is toen heel veel geïnvesteerd. Alleen bij het begin van deze regering zaten Rutte en Samson en ik denk Blok en Dijsselbloem, die zaten met elkaar. En die hebben eigenlijk gespeeld met onze veiligheid door te zeggen, we gaan een derde bezuinigen op het budget van de AIVD. Terwijl, ja, dan maak je dus heel... Binnen de AIVD zijn mensen die zijn opgeleid, die hebben kennisposities, die hebben heel veel ervaring. Dat zijn dingen die in decennia zijn opgebouwd. Ja, die zijn dus in één keer kapot gemaakt. En nou moet er dus heel veel extra geld geïnvesteerd worden om dat te herstellen. En dan zegt de Algemene Rekenkamer, dat zijn de rekenmeesters van Nederland, die hebben dat allemaal nagekeken, die zeggen eigenlijk gaan we nu heel veel extra geld stoppen. Dat gaan we nog jarenlang nodig hebben om eigenlijk terug te komen op het oude niveau. Ja, en als je goed bekijkt, wat ging het over 27 miljoen euro of zoiets? 68 miljoon. 68. Dat is heel veel geld, maar uiteindelijk ook weer niet zoveel. Nee, ik dacht dat het nog minder was, joh. Maar 68 miljoen. Als je nagaat dat het over de veiligheid van een land gaat, dat je zegt, ja, nou laten we, als je ziet waar de miljarden, de Vira, 11 miljard euro, even kapot. Maar niet alleen dat, want die bezuinigingen zijn dus begonnen. Er zijn dus heel veel goede mensen weggegaan. Hè. De beste gaan als eerst. Er zijn veel goede mensen weggegaan. En uiteindelijk zijn die bezuinigingen door de Tweede Kamer weer teruggedraaid. Ja. Dus helemaal aan het eind heb je meer kosten en een minder goede veiligheidsdienst in een periode dat we die mensen keihard nodig hebben. Nou, die grappig is dat hij zelfs minister Plasterk, die heeft nu aan diezelfde AIVD gevraagd om onderzoek hoe dat zit met die Duitsers die hier ons... Ja, dat was niet alleen ons initiatief, maar ook de Oostenrijkers hebben bespioneerd. Ja. Samenwerking met alweer die Amerikanen. Ja. Maar zou de AIVD, zo slecht kan het toch niet zijn dat hij daar niks van heeft geweten? Is het niet veel waarschijnlijker dat hij ook gewoon in on the deal is? Ik denk, maar dat voor zover ik dat als volksvertegenwoordiger kan beoordelen, Ik denk dat de AIVD zich houdt aan de Nederlandse wetten en regels. En voor zover dat niet is, we ook een toezichthouder hebben die goed werk levert en we daar uiteindelijk wel achter komen. Iets anders is dat in de Amerikaanse wet staat dat de NSA mensen in het buitenland, dus ook in Nederland, moet afluisteren als dat in het belang is van de veiligheid, de economie, de politiek, de wetenschap. Dus om allerlei redenen die ook niet met veiligheid te maken hebben, moeten NSA buitenlanders afluisteren. En de NSA kan daarbij gebruik maken van alle bedrijven die in Amerika zijn gevestigd. Vodafone, Google, Facebook, dus eigenlijk alles. En dat betekent dat alles wat wij doen via onze telefoon of internet, wat dan ook, eigenlijk altijd door de NSA bekeken kan worden. Is het een beetje naïef om te denken, want dat hoor ik vaak van mensen, die zeggen ze, ja joh, maar ik heb toch helemaal niks te verbergen, joh. Wat maakt mij er nou uit, joh? Ja, maar als dat gebeurt, dan komt er niet een juffrouw of meneer die dat gaat uittypen. Het is namelijk zo massaal, daar worden computerprogramma's op losgelaten. En op basis van die computerprogramma's worden lijsten gemaakt. En als je op zo'n lijst staat, ja, dan heb je een probleem. Hey, die Patriot Act, daar hebben we het dus over. Die wordt mogelijk niet verlengd, hè, door de Amerikaanse Senaat. Daar is een hele interessante discussie gaande in Amerika. Omdat zo massaal informatie inwinnen in het buitenland, maar dus ook voor een deel bij de Amerikaanse zelf, heeft geleid tot zoveel informatie, zulke lange lijsten, dat het eigenlijk niks oplevert. En vooral als je gaat kijken naar aanslagen, als je ziet die aanslagen in Parijs of in Brussel of in Kopenhagen, daar zie je dat massaal informatie inwinnen van alle mensen niet zinvol is. Want vaak weten de geheime diensten heus wel wie het is. Alleen gaat het erom dat geheime diensten informatie met elkaar uitwisselen. dat België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, dat geheime diensten meer informatie uitwisselen over specifieke personen. Daar gaat het vaker mis. En dat is denk ik de enige manier om die boeven echt te bestrijden. Zo is het zeker, Ronald. We praten straks met je verder. We gaan nu eventjes naar mijn eigen prinses, Jantje Heemskerk. Oh, ik joh, wat lief. Hey, Arno Wellens is onderzoeksjournalist bij 9to5.nl en autoriteiten financieel-economische onderwerpen. En hij praat bij ons even over de bank, de Griek, de naheffing en wat verder tot avond komt, Jan. Hele goede nacht, Arno Wellens van 9to5. Goedenavond, wat een begroeting, wauw. Nou ja, ja, nee, zo zijn we. Enthousiast als altijd. We zijn blij dat je er bent. Hé, daar bij de Amro Bank wou het even over hebben. Volkomen onverwacht dan toch die kogel door die kerk. En het rijksaandeel wordt in tranches van 20-30% tussen nu en 2017 verhandeld. Goed idee? Ja, dat kon je zien aankomen. Kijk, als meteen gezegd, wij willen die bank eigenlijk niet hebben. De Nederlandse overheid wil die bank niet hebben. Maar het was een noodsituatie. Maar als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk ook... als je hem ooit weer gaat verkopen. Ja. Dat hele gedoe met dat bonusje van Gerrit Salm... En dat is helemaal geen bonus, dat is ook helemaal geen salarisverhoging. Dat toont ook maar aan dat het goed is dat die bank snel weg is bij de overheid. Ja. Nou ja, ik vond het ook wel wat snel. Hè? Nog een paar weken geleden, joh, lag het hele land nog te janken. Dat verschande en dat kan toch niet. De bank voelt het maatschappelijk klimaat niet aan. En hoe kan dit allemaal onbepaalde tijd uitstellen? Nou, wat was het, 4 weken? Ja, het rare is, ik heb daar nog eens naar gekeken. Die verontwaardiging die is ongeveer 3-4 maanden oud. En de optie om dan de beursgang maar even uit te stellen, is een gevolg daarvan. Alleen het rare is, als je nou dat jaarverslag leest van die bank, dan zie je dat er iets heel anders is. Ik ken geen nettere bankier dan Gerrit Salm. Ik ga het even voor hem opnemen. Waarom? Leuk. Kijk, wat er is gebeurd is het volgende. We hebben tegen bankiers gezegd, je moet niet meer zo'n hoge bonus hebben. Want dat lokt bepaald gedrag in de hand. Moeten we niet willen. Toen hebben we bij ABN AMRO gezegd... die mensen in de raad van bestuur... die verdienen tussen de 5 en de 6 ton. En als ze het goed doen... en dus niet alleen op winst... maar ook op zaken als milieu... klanttevredenheid, noem maar op... dan kunnen ze een prestatiebeloning krijgen... van 100.000 euro. Toen heeft Gerrit Salm gezegd... in het huidige tijdsgevricht... lijkt mij het niet handig... dat ik dat geld ga krijgen. Dus hij heeft het wel geïncasseerd... en toen heeft hij gezegd... ik geef het weer terug aan de staat... want dat is mijn favoriete goede doel. Dat vindt hij een leuk grapje. Nu heeft de Raad van Commissarissen gezegd... van nou, hartstikke mooi. Alleen op de lange termijn is het wel verstandig... dat we mensen aantrekken die we die 100.000 euro... in het vooruitzicht kunnen stellen. Ja. Dus als je het heel goed doet en je komt bij een andere bank vandaan... en je houdt je aan de afspraken, dan kun je 100.000 euro verdienen. Dus de Raad van Commissarissen heeft gezegd... als Gerrit Salm eenmaal weg is, dan moet de mogelijkheid bestaan... dat je die 100.000 euro wel incasseert en niet dat je het automatisch niet doet. Omdat Gerrit Salm een keer het goede voorbeeld. Gaat het ergens heen, Arno? Wat zeg je? Of het ergens heen gaat, dit verhaal? Ja, absoluut. Binnen afzienbare tijd? Oké. Okay. Nee. Gerrit Salm wil niet dat geld in zijn zak steken. Hij heeft gewoon één keer gezegd, in het huidige klimaat lijkt me niet handig dat ik dat geld pak. Nee. Alleen het stomme is dat hij dat vorig jaar al heeft aangekondigd. Een jaar geleden kon je gewoon het jaarverslag lezen dat er sprake was van deze gang van zaken. Wat de Raad van Commissarissen zegt, in de toekomst gaan we die 100.000 euro wel uitkeren. Een jaar geleden. Ja. Een jaar geleden heeft niemand het erover. Nee. Dat betekent dat niemand dat jaarverslag van ABN AMRO heeft gelezen. Alle politici die nu heel verontwaardigd zijn, die hebben een jaar lang totaal niet uit hun doppen gekeken. Oké. Okay. Okay, misschien staat het volgende dan ook wel in het jaarverslag, Arno. Dat Jeroen Dijsselbloem die schijnt het goed te vinden als we het hele Zwicky voor 15 miljard eurotjes verkopen in de markt. Op de markt, hè. En volgens de een heeft die bank ons burgers 24 miljard gestrost. De anderen zeggen 31 miljard. Dat is in ieder geval heel veel. En als ik het goed uitreken, zijn we dan straks tussen de 9 en 16 miljard eurotjes kwijt. Ja, kijk, daar moet je wel bij rekenen dat... ABN AMRO een stuk van ASR-verzekering heeft overgenomen. Dus dat was van Fortis. Dat was die hele rare overname die nooit had mogen gebeuren. Die zouden we ook nog voor 4 miljard euro kunnen verkopen. Dus een realistisch scenario is dat wij dus 32 miljard euro hebben betaald voor ABN AMRO, voor ASR. En dat we er minder dan 20 voor terugkrijgen. Ja. Dus dan ga je 12 miljard het schip in. Ja, dan kunnen we toch zeggen dat Wouter Bos een ongelooflijke klote deal heeft gedaan. Ja, kijk, weet je wat het nare is met die banken? We kunnen ABN AMRO nu veel meer geld laten verdienen... waardoor ze ook veel meer waard zijn bij een eventuele verkoop. Alleen een van de dingen die banken deden... waardoor ze zoveel geld verdienden... was mensen een hoog krediet of een hoge rente in rekening brengen. En als je dan een hypotheek nam, moet je ook nog eens allemaal vage verzekeringen erbij kopen. Ja. En daarvan hebben we gezegd, nou, als een bank door de samenleving is gered, dan is het wel heel aardig als diezelfde bank, diezelfde samenleving, niet een poot gaat uitdraaien. Nee. Dus die meer winstgevende dingen, daar zijn ze nu juist mee gestopt. Nee, maar dat is prachtig. Maar volgens mij maken ze wel winst momenteel toch, Arne, of niet? Nou, ze maken een miljard winst. Nou, dus als wij als belastingbetaler, zeg maar, als eigenaar, hè, van de ABN AMRO Bank, gewoon eigenaar blijven, en we laten die gasten verder dit aangepaste en klantvriendelijke beleid voeren, dan verdienen we elk jaar geld, of niet? Ja, dat klopt. En als we dat niet doen, maar het verkopen, dan maken we niet alleen dik 10 miljard verlies, maar vangen we ook geen geld elk jaar. Maar kijk, dat verlies, dat zul je altijd maken. We hebben nu tegen banken gezegd, bepaalde dingen die jij deed, waardoor je heel veel geld verdiende, dat mag jij niet meer doen. Dus we zullen hoe dan ook een minder winstgevende bank hebben. En als je hem nu in één keer verkoopt, ja, dan krijg je een marktconforme prijs. Je kunt het ook een paar jaar later doen. Dan zal je tegen hetzelfde aanlopen. Maar ABN AMRO is een kleinere bank geworden en gaat ons minder geld opleveren. Ja, het punt is alleen dus dat er is een scenario waarin hij ons helemaal geen geld oplevert. Namelijk geld kost, omdat we hem gekocht hebben voor bedrag X en verkopen voor bedrag Y. En er is een scenario waarin we hem niet verkopen en elk jaar bedrag Z verdienen. Dus iets verdienen in plaats van geld kwijtraken. Ja, maar kijk, als dat klopt, dan zouden die bank kunnen houden. Alleen dan heb je nu de verkoopopbrengst niet van die bank. En dat geld zou je ook aan andere dingen kunnen besteden. Zeg Arno, nu zegt... Er is helemaal geen spoor van jou wat daar boos over is. Ah, ja, nou ze vop, ik heb al veel betere vragen. Oh, leuk. Nee, maar let wel, kijk, waar ik echt boos om ben en wat echt heel raar is, is dat we 150 Kamerleden hebben die allemaal boos zijn. En die worden boos om iets wat je in maart 2014 gewoon in het jaar verstand... Liever gezegd, ze hebben het zelf goedgekeurd, die 100.000 euro toeslag. Ze hebben het helemaal niet gezien. Nee, maar ze hebben het ooit zelf goedgekeurd. Dus ja, het is achteraf een beetje gelul. Maar goed, hey, Arno, luister nou eens even. Die Dijsselbloem die zegt dus op een gegeven moment... Nou, we mogen blij zijn als we 15 miljard krijgen. Ja, dan krijg je dat toch niet? Dan jawel, dan krijg je dat gewoon, Nee. Als ik een auto wil kopen en iemand zegt... Nou, ik hoop dat je me er 10.000 voor betaalt. Nou, dan begin ik te zeggen met 5 te roepen. Ja. En dan komen we echt op 7,5 uit, hoor. En niet hoger. Ja, kijk, als dat proces niet goed gaat, dan kun je ermee stoppen. En daarom doen ze ook maar een stukje. En niet die hele bank in één keer. Ze willen gewoon kijken hoe dat proces gaat. Oh, nou. Ja. Dat kost meestal geld, dat proces. Het is geld dat wij op de rekening krijgen, waar we andere dingen mee zouden kunnen doen. Nee hoor, het staatsschuld wordt ermee afgetikt. Dat geld, dat hebben ze gezegd. Dan heb je minder schulden. Wat vind je er trouwens van dat wij als Nederland als enige de naheffing hebben betaald aan de EU van 1,1 miljard? Dat de rest van die landen hebben gezegd, nou, daar kunnen we nog wel even over onderhandelen en we kijken het wel even aan. Nee hoor, wij hebben hem weer overgemaakt. Ja, dan zijn we weer het braafste jongetje van de klas. Ook hier ga ik iets zeggen wat je misschien verrassend vindt, maar ik denk dat we het gedeeltelijk weer terugkrijgen of een beetje gecompenseerd gaan worden. Kijk, met die naheffing is iets raars aan de hand. We hebben gezegd dat we om het inkomen te meten, moet je nu ook prostitutie, drugshandel enzovoort... Die moet je ook in je bruto nationaal product stoppen. Dus als je dat doet, dan ben je op het oog rijker. En dan zijn dat net dingen die wij toch wel hebben op ons grondgebied. En omdat wij dan meer verdienen als aandeel in de Europese economie, moeten wij ook ietsje meer betalen. En dat is die naheffing. Alleen het vreemde is dat die statistische verandering, wat echt wel een heel raar teken aan de rand is hoor. Want we zitten dus echt dit soort dingen te doen om onszelf rijker ogen te laten komen. Die momenten die worden gepland. Bijvoorbeeld Griekenland heeft nu geen geld. Als wij Griekenland nu op die manier zouden opwaarderen, zouden ze meer aan de EU moeten afdragen, maar dat geld hebben ze niet. Italië, daar viel het toch eventjes mee. Dus die kreeg ook een naheffing. Er zit een soort timing in. Het is iets heel vreemds. Maar wat hier eigenlijk gebeurt, is al in 2008 besloten, is dat we zeggen, we gaan het nationaal inkomen anders meten. Nee, maar wat ik zo gek aan vind, kijk, prostitutie is een semi-legaal beroep. Tenminste, het is legaal. Alleen die meiden, er zit ook heel veel zwart geld in. Maar zoals drugs, dat is misdaadgeld. Waarom zouden wij als burger daar geld voor moeten neerleggen? Want die naheffing komt uit onze zak. Terwijl dat geld, de opbrengst van drugs, blijft in de zak hangen van criminelen. Ja, klopt. En er is een heel boek over geschreven, over hoe je dat moet meten. En in dat boek staat letterlijk, hoofdstuk 35, dat als het een transactie is waarbij twee partijen ermee instemmen, bijvoorbeeld, ik wil graag een kilo crack kopen of ik wil Ik wil gebruik maken van een prostitutie, van een prostituee, ik noem maar wat. Ja. Dan zijn het zaken die je bij een nationaal inkomen moet optellen. Ja, nou, ik vind het lulkoek. Hey, over... En daarom lijken wij rijker. Nou, leuk. Hey, over de EU gesproken, hoe is het met jullie puro? Ja, wel goed eigenlijk. We hebben de benodigde 40.000 handtekeningen, 42.000 zitten we nu op. Voor een parlementair onderzoek naar de invoering van de euro, hè? Ja. Omdat wij willen doen, en dan kom ik toch op diezelfde Gerrit Salm, dus ik was net wat lief voor hem. Okay. Oh, je was aan het slijmballen. Maar nu even niet. Gerrit Salm, die heeft ooit begin jaren 90 als minister van Financiën, dat geldt ook voor Wim Kok, te horen gekregen. Die zwakke landen, doe ze alsjeblieft niet bij de euro, want dat gaat een ramp worden. En hij heeft dat, ter harte genomen. En ergens midden jaren 90 is het helemaal omgekeerd. En hebben gezegd, iedereen moet er maar bij. Ook Griekenland moet erbij. Nou, moet je eens kijken wat een rotzooi we hebben. En wij willen nu eens weten, wat is daar nou gebeurd? Ja, waarom? Nog even over Griekenland ook nog maar meteen. Die hebben net 750 miljoen aan het IMF overgemaakt. Maar ja, die kijken in juni weer tegen 1,6 miljard aan. En dat hebben ze niet. En wat nu? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat is vestzak, broekzak. We hebben ook bijvoorbeeld een aantal leveranciers gewoon niet betaald. Dus mensen die gewoon Griek zijn en de catering doen voor de overheid, ik noem maar wat, die krijgen nu ook hun facturen niet betaald. Dus op die manier zitten ze het ene gat te vullen met het andere. En zo kun je het nog een weekje uitzingen. Uiteindelijk gaan wij gewoon dat bonnetje dekken. Godzijdank. Ja, dat is een om de dood eenvoudige reden. Dat als we dat niet doen, dan gaan ze failliet. Dan zouden ze uit de euro gaan. Want dan is dat hele euro-project kapot. Kijk, wat je niet moet vergeten is dat Griekenland nooit de euro had mogen hebben. En het feit dat ze die munt hebben is een van de oorzaken van de problemen. Als ze uit de euro zouden gaan en zeggen, nou, we kunnen onze schulden niet betalen, sorry. Dan zouden ze een drachme krijgen die vanaf de eerste dag helemaal niets waard is. Dus je kunt morgen, als dat zou gebeuren, voor 50 euro vakantie naar Griekenland. Als dat gebeurt, dan gaat iedereen naar Griekenland. Dan is die werkloosheid omlaag en dan klimmen ze uit de crisis. Want dat is eigenlijk best wel een aanlokkelijk alternatief. Ja. Alleen zegt Italië of Portugal hetzelfde. En dan stort dat hele euro-project in elkaar. Nou, laat maar gebeuren. We houden de munt in die muntunie, ja, om dat ding maar niet te laten klappen. Nou, het is een verdrietig verhaal, maar we blijven positief. Arno Wellens van 9to5.nl, mag je hartelijk danken? Ja, tuurlijk. Nou, bedankt. Dankjewel. De groetjes naar Gerrit Salm. Ja, de groetjes aan Salm. Ja. Het is goed. Fijne dag. Echte Janne. We praten verder met Ronald van Raken over politieke landschap en daarna of misschien wel helemaal niet naderen de verkiezingen. Dat nee, je weet het nooit, hè? Nee. Want wie weet is het tijd voor een socialistische heilstaat. Ja, dat moet altijd even gevraagd. Kijk, denk je? Nou, laten we in ieder geval maar eens een mooie overwinning voor de SP. Wat dacht je daarvan? Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, mij ook. Verschrikkelijk leuk dan toch? Nou, nee, verschrikkelijk duur. Nee. Dat kan je niet voorstellen. Niet voor jou. Jawel, je gaat geld afpakken, vriend. Ja, maar daar verdien jij te weinig voor. Nou, dat weet ik niet, hoor. Maar het is altijd dat sterke schoudersverhaal van jullie altijd. Nou, nee. Weet je, dat is beter besteden. Beter besteden. Minder aan managers, minder aan regels, minder aan bureaucratie. En dat kan allemaal best. Ja. En meer belasting. Nou ja, kijk, nou, als iedereen nou eens belasting gaat betalen, want er zijn heel veel miljarden die worden weggesluist van multinationals, die eens bellen met de belastingdienst en zeggen van, nou, ik ben bereid om zoveel te betalen. Dan zou jij eens moeten proberen, bellen maar eens naar de belastingtelefoon en zeg maar eens van, nou, ik ben bereid om zoveel te betalen. Dan zeggen ze, nou, meneer Jan Roos, dat gaan we zo niet doen. Maar bij multinationals doen ze dat wel. Nou, kak. Ik ben vergeten mijn belastingaangifte te doen. Echt waar? Dat is niet handig, hè? Nou, nee, dat zal je wel op een massieve boete komen. Niet. Krijg je daar een boete? Weet je dat? Krijg je een boete voor als je dat niet hebt gedaan? Ik zou maar eens bellen als ik jou was. Holy fuck. Ja, jij wel, nou, maar het gekke is, als jij nou zegt met Jan Roos, u weet wel, van televisie. Nee, dat weten ze niet. Ik ben niet zo bekend, hoor. Oh, maar ze hebben het gaan trouwens, heb je het gehoord? 5000 man ontslaan, hè, bij de Belastingdienst. 5000 domme mensen. Daar komen er dan 1500 slimmer voor terug. Want ze gaan, Jan, dan komt die ICT aan elkaar knopen. Ja, en ik wil dat best allemaal geloven, maar ik heb de ervaringen die ik heb met ICT en de overheid en de Belastingdienst. Dus ik zou zeggen, hou die mensen toch maar even achter de hand. Nou, maar er schijnt een heleboel, ik ben nu even niet paraat, maar een heleboel geld op te leveren. Je bespaart dus een heleboel miljoenen, omdat je veel minder personeel nodig hebt. Die software schijnt spotgoedkoop, want allang in de omloop te zijn. Het is gewoon een kwestie van knopen van bestandjes, verschillende afdelingen van de Belastingdienst aan elkaar. En ineens presto, je kunt allemaal crosses maken en de analyse wordt veel makkelijker. En je haalt een heleboel belasting extra binnen. Ja, ik vind het wel prachtig. Als het waar is. Ik ben als het waar is. Alleen ik zeg altijd maar, als het gaat om ICT en de overheid, en zeker bij de Belastingdienst, altijd even afwachten. Want de ervaringen uit het verleden zijn niet bijzonder goed. Nee, het is echt verschrikkelijk. Ja, elk ICT-project is eigenlijk gewoon slecht. Ja, en een van de redenen trouwens, denk ik. Ik heb er wel eens over zitten. Hoe kan dat nou? Ze worden altijd verschrikkelijk duur. En dat is omdat de kennis bij de overheid zelf eigenlijk bijna niet meer aanwezig is. Dus ze moeten voortdurend externe inhuren, ja, dure managers inhuren. Maar je hebt toch die zorgen, Ronald, maar voor één ding, dat het heel veel geld kost. Die en commissie onder leiding van 10 ton Elias, die dan niet eens weet wat een IP-adres is. Het is echt treurig voor woorden. En dan gaat de voorzitter, hoe heet het, dat dingetje D, die gaat dan voor de grap zeggen, ja, nou, welkom bij de ICT-commissie. Ik moest even opzoeken wat ICT betekent. Denk, ja, dat is nou precies het probleem. Ja, ongelooflijk schaap. Nou, ik vind het nog belangrijker dat bij de ministeries dat daar mensen zitten die er verstand van hebben. Want iedereen moet worden ingehuurd door diezelfde bedrijven die gaan leveren. En ja, hoe kan dat maar nou? Is het allemaal veel te duur en veel te slecht. Is het niet een beetje zoals je bijvoorbeeld, als je nu ook die verhoren over de Vira, als je dat aanhoort, nou echt, je krijgt de kramp van in je snikkel. Want het is van een amateurisme, van een zielig amateurisme. Maar dat geld wordt weggegooid, omdat het toch zo is. Ja, het is toch van de burger. En ik denk toch ook dat met ICT-projecten is. Als dan zo'n gozer zegt, oh, wil je een nieuwe website? Dan kost je 2,5 ton. Dan ze zeggen, ja, is goed. Omdat ze helemaal geen idee hebben. Ze roepen maar wat. Allemaal natte vingerwerk. Ja, maar de overheid, en dus wij met z'n allen, want het is ons belastinggeld, te veel afhankelijk zijn van snelle jongens, van snelle managers, van dure externen die heel erg veel geld verdienen aan die projecten en die er vooral zo lang mogelijk geld aan willen snelle jongens. Ja, maar voordat we dan wat slome jongens in dienst nemen die kabbelend en wel ambtenaren tempo ook eens gaan kijken of wat. Ja, maar je kan niet alles uitbesteden, zeker niet aan mensen die er heel belang bij hebben dat het allemaal niet zo goed werkt, nee, omdat ze dan heel veel geld verdienen. Je zult als overheid zelf kennis moeten hebben. En niet alles aanbesteden, nee, okay, en uitbesteden. Je argument dat kennis uitverkopen, ja, is niet handig. Nee. Nee, maar als overheid ga je over ons belastinggeld en je bedenkt waar dat aan uitgegeven wordt. Nou, als je daar kak makkelijk mee omgaat, dan smijt je zo 5 miljard in allemaal loze ICT-projecten. Heeft het niet alleen maar te maken met kennis, maar ook gewoon met ja, eigenlijk gewoon hoe het er daar aan toe gaat? Ik ben het wel met je eens dat de overheid vaak een hele slechte onderhandelaar is. Ja, het is bedrijven werken graag voor overheden, want ja, die betalen wel. Ja, ik kan vragen dus er wat je wil. Ook, ik denk ook dat ook klopt. Dat ook binnen de ambtenarij veel meer mensen moeten zijn die even net wat handiger zijn in onderhandelen. Ja, maar dus weet je, ik begrijp eens wel dat niet alle ambtenaren alles kan weten. En, nee, maar je hebt er ook nodig die gewoon een paspoort wil inplakken, of niet? Nee, maar het is wel interessant dat je gewoon zegt van, joh, even serieus, 2,5 ton voor website. Gaan we even verder kijken. Of dat er weer een logo wordt veranderd. En dan zit er een of andere mafkees, zit er dan 1 streepje scheef. En dat kost dan 2 ton. Ja, moet je in het bedrijfsleven echt niet mee aankomen kakken, hoor. Nee, want vaak wordt gezegd is van, ja, dat zijn nou eenmaal de marktprijzen. Ja. Maar wat je heel vaak ziet is dat de overheden voor een heel belangrijk deel die markt bepalen, omdat ze zoveel geld geven. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Oh. Er werd bij de overheid waanzinnig veel bij de ministeries uitgegeven aan dure externen. Toen hebben we zelf als SP voorgesteld om daar een norm te doen. 10%, niet meer. En toen zijn heel veel van die externe bureaus failliet gegaan, omdat ze bij bedrijven niet aan de slag kwamen. He, dus jarenlang hebben die mensen heel veel geld betaald, want dat moest van de marktwerking, want anders kunnen we die mensen niet krijgen. En toen we ze niet meer betaalden, konden ze nergens anders aan het werk komen. Ja, het is een beetje treurig. Ja, we moeten dat gewoon niet doen. Maar als je bijvoorbeeld naar zo'n Vira kijkt, hè? Ik zit dan een beetje te denken, denk 11 miljard in zo'n plan en dan 5 miljard in de ICT. En dan hebben we 15 miljard van de ABN AMRO. Dat is nieuws van 1 week zo'n beetje. Wordt er überhaupt wel eens nagedacht over dat geld uit onze zakken komt? Dat denk ik wel, maar jarenlang is er een politiek geweest van, doe maar aan de markt. Doe maar aan de managers overlaten. Die kunnen dat beter en goedkoper. En het werd altijd slechter en duurder. Dus ik vind eigenlijk dat je als politiek ook verantwoordelijkheid ergens moet nemen. Dus als je zegt van er moet openbaar vervoer komen, dan kun je wel zeggen we gaan het aanbesteden en laten we iemand treinen kopen in Italië. Nee, dan moet, als het gaat om publieke dingen met publiek geld, dan moet ook publiek verantwoordelijkheid worden afgelegd. Er is toch, je hebt het nou over treinen. Nou, ik heb het hele dossier niet praat, maar op een gegeven moment is ze dus, ze hebben met die Fransen bezig, daar moet het zich voor een groot deel afspelen, daar moet die trein gaan rijden. Dan is het handig om daar met die Fransen hetzelfde treintje. Nou, dat klinkt allemaal. Er komen allerlei dingen bij waarvan je denkt, nou, daar hoef je echt niet een kerngeleerde voor te zijn om als je dat nou op een hoopje gooit te denken van, nou, dat zou wel kunnen werken. Nee hoor. Het moet allemaal heel groot, met grote aanbestedingen en allemaal over de top. En ook op een gegeven moment is geld dan belangrijk. Ja. Dus wat voor brik van een trein er ook komt, die moet het allemaal. Weet je wat, op een gegeven moment, ik zat die man te luisteren. En die zei op een gegeven moment, ja, het maakt we wilden liefst zo min mogelijk mensen vervoeren. Voor zo'n hoog mogelijke prijs. Want dan hoefden we maar een paar van die klote toestellen te bestellen. en dan konden we toch, hadden we maximale winst. Rendement, ja. Maximale rendement. Dus dan ben je bent met belastinggeld vervoer aan het regelen, maar je wil zo min mogelijk mensen vervoeren. Ja. Toppie ving dat. Hey, praten straks met je verder, Ronald van Raak van de SP. Want het is 1 uur. En wat doen wij meestal op 1 uur, Jan? Dat is het nieuws van 1 uur. Ja, en niet van 2 uur, ook, omdat het dan 1 uur is. Ja, je begrijpt het wel. Maar om 2 uur is dan weer het nieuws van 2 uur. Wat zou er zijn op het nieuws? 1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij de regio- en gemeenteraadsverkiezingen in Spanje is de Partido Popular van premier Rajoy ondanks stemmenverlies de grootste gebleven. De partij verliest wel overal de absolute meerderheid en in enkele grote steden raakt de partij de burgemeestersposten kwijt. De Partido Popular krijgt volgens de eerste uitslagen zo'n 27% van de stemmen. De sociaal-democratische PSOE is tweede geworden met 25%. De radicaal linkse beweging Podemos, die voor het eerst meedeed, is in enkele regio's derde partij geworden. Podemos was niet overal verkiesbaar. In Polen zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door de conservatief Duda. Zijn tegenstander, de huidige Poolse president Komorowski, heeft zijn nederlaag toegegeven en Duda met zijn zege gefeliciteerd. Volgens exit polls kreeg Duda 53% van de stemmen tegen 47% voor Komorowski. Er was een tweede verkiezingsronde nodig omdat geen van beide kandidaten 2 weken geleden de vereiste 50% van de stemmen wist te halen. Duda zit in het Europees Parlement voor de partij Recht en Rechtvaardigheid. De militante Sjiïtische beweging Hezbollah gaat meer meevechten in de burgeroorlog in Syrië. De leider van de beweging, Sheikh Hassan Nasrallah, vindt dat het regime van president Assad meer moet worden gesteund vanwege de recente opmars van IS en al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. Hezbollah vecht al 2 jaar mee aan de kant van de regeringstroepen van Assad. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm voor de beste film toegekend aan Dipan van de Franse regisseur Jacques Audiard. De film gaat over een Tamil-tijger, een Sri Lankese strijder die een nieuw leven probeert op te bouwen in Frankrijk. Hij komt in een Parijse voorstad terecht waar net een bendeoorlog woedt. Het weer. Wisselend bewolkt en enige tijd regen. Overdag af en toe zon en in de late ochtend en middag slechts een enkele bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeld op je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne of voicemail op 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt, zoals altijd, in het totale niets. Ja. Nou, oké, prima. We praten nog even verder met de Tweede Kamerlid voor de SP, Ronald van Raak. Over, wat zeg je? Dat was heel diep. Ja, Jan is een hele gelaagde persoonlijkheid. Maar ik heb hier ook al maanden op geoefend, hoor, dit ene zinnetje. Dat is echt, dat hebben we al vrij lang. Misschien moeten we daar eens wat aan doen. Ja. Zullen we, zeg ik voor de grap er maar weer eens bij, weer eens wat publiek in de uitzending doen? Nee. Nee. Hey, we gaan het even over andere zaken hebben, Ronald. Maar ik moet eerlijk zeggen, het wordt een beetje een lastige zaak. Oh, het gaat politiek, namelijk over de Grieken. Jij vindt de Grieken zielig, hè? Nou ja, ik vind, wij zijn slachtoffers van misbruik in Griekenland. Financieel misbruik. En die Grieken zelf ook, ja. Ja, die Grieken zijn er allemaal niet rijker van geworden. De gewone Griek. Nee, wij ook niet. Nee, wij ook niet, nee. Maar moeten we de Grieken nou weer gaan redden? Wij moeten er in ieder geval voor zorgen dat dat land weer een beetje verder kan. Het idee dat wij heel veel geld aan de Grieken hebben gegeven. Nee, de gewone Grieken die zijn de afgelopen jaren heel veel armer geworden. Dus is wel heel veel geld naar Griekenland gegaan. Naar de banken. Maar naar Griekse banken. Ja. En dat vind je naar Franse banken en naar Duitse banken en naar Nederlandse banken. Er is wel heel veel geld gegaan naar de financiële sector. Maar niet naar de Grieken. De Grieken zijn net zo hard bedrogen als wij. Oké, dus wat zou ons te doen staan hier? En met ons bedoel ik dan ons bestuurlijk apparaat, hè, de regering. zeggen tegen de Grieken, nou prima, we willen best wel weer betalen aan jullie land, maar dan niet aan de banken en aan de rentes die ze moeten betalen. Dat is natuurlijk een beetje de waanzin. In het verleden hebben de Grieken de zaak bedrogen. Ja. Door met de cijfers te rommelen. Nee. En nou, dat moet je zorgen dat niet meer gebeurt. En vervolgens moet je kijken hoe dat land uit de problemen kan komen, dus weer kan gaan groeien. En dat is niet makkelijk in Griekenland op dit moment. Het land heeft het zwaar. Werkloosheid, armoede. Maar door het nu nog harder te laten bezuinigen en al die fouten laten maken die de afgelopen 25 jaar zijn gemaakt, gaat dat land niet groeien. Ja, de enige manier dat die mensen hun schulden kunnen terugbetalen is als ze geld krijgen. Als er geld komt, groeit. Of je koppelt ze los. Ja, als je geld krijgt in de zin dat je groeit. Maar weet je wat het een beetje is? Aan de ene kant ben je tegen de EU als moloch, tegen de euro. Nogal. Als monetaire unie. Politieke unie. Wat niet functioneert. Maar je wil wel dat die twee Griekenland erbij houdt. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of de euro het uithoudt. Nee, je wil de Grieken erbij houden door ze weer een lening te geven. Kijk, over volgende week gaan ze geloof ik failliet. Ik wil dat die Grieken eruit komen. En of dat in de euro is of uit de euro, dat is aan nou hun. Ja, kijk, Arno zegt net, dat op het moment dat je die Grieken loslaat, dan komt er overmorgen een drachme, die wordt onmiddellijk gedevalueerd. Ja. Het is bijna gratis om in Griekenland voor ons dingen te kopen. Ja. En uiteindelijk gaan we dus met z'n allen naar Griekenland, zegt Arno net. Dus je praat de commissie en dan komt er weer handel en dan is er echte handel. Er wordt echt geld heen gebracht waar echte mensen iets van krijgen en dan heb je kans dat eruit kruipen. Dat zou kunnen. Zou een formule kunnen zijn. Alleen het probleem met die verdorie die euro, dat is ook een kwestie van bedrog geweest. Omdat landen die heel verschillend zijn, heel verschillende economieën, bij elkaar zijn gezet in dus één munt. En je hebt helemaal gelijk. Als ik vroeger naar Griekenland ging, dan was je gulden was een keer 1000 drachmen waard en het jaar erop 1500 drachmen. Dus die konden devalueren. En dat was goed voor die economie. Want dan konden ze de zaak beter verkopen. Met de euro kan dat niet. Nee, dat kan met die euro niet. Dus die euro, dat is echt een groot bedrog geweest. Die is ook ooit ingevoerd om die landen te dwingen om één grote superstaat te worden. Nou, of die euro het redt. We zitten nou in een groot dilemma dat als die euro blijft, zullen landen als Griekenland, maar alle landen in het zuiden, het altijd moeilijk houden, omdat ze nooit met ons zullen kunnen concurreren. Als ze die euro uit elkaar breekt, dan komt voor die landen een periode met hele grote onzekerheid, terwijl er nu al heel veel onzekerheid is. Maar Ronald, dus het is kiezen tussen twee kwaden. Ronald, jouw socialistische Spaanse vrienden, die hebben ongelooflijk moeten bezuinigen, ja, om zich aan de regels te houden. Ja. Die hebben dat ook gedaan. Ik bedoel, de Spaanse bevolking heeft enorm veel klappen opgevangen. Die pak je ook door tegen de Grieken te zeggen, ja, jullie maken er een klerenbende van, maar joh, je krijgt weer een zak geld. Want dan zeggen die Spanjolen, luister eens even, vriend. Wij hebben hier ongelooflijk veel pijn moeten lijden. Ja. En die vette kouwers, die komen er weer bij weg. Ja, maar ik denk niet dat Griekenland geld wil, geld vragen. Wat ze willen is zorgen dat ze zelf hun economie weer op orde kunnen krijgen. Ja. En dat kan niet door ze elke maand zo verschrikkelijk veel geld te laten afbetalen. Eigenlijk zeg je gewoon, of je kwijtscheldt het kwijt, of je zegt je hoeft geen rente te betalen, of weet ik veel. Er zijn allerlei mogelijkheden. Kwijtschelden hoeft ook niet. Maar je kan, wat er in Europa heel vaak gebeurt, is dat je de termijnen van terugbetalen even wat uitstelt. Zodat zo'n land even wat meer lucht krijgt, er even wat meer groei ze komt. Ze gaan nooit terugbetalen. Ik weet het niet. Nou, ik weet het echt serieus niet. Ik weet het wel. Weet je wat ze maken in Griekenland? Een beetje olijfolie. Die is eigenlijk een stuk minder lekker dan die uit Spanje en uit Italië. En feta, dat eten ze eigenlijk alleen maar in Griekenland. En voor de rest, niks. Nou, het probleem in Griekenland ze exporteren niet helemaal niks. Nee. Het enige wat ze hebben is toerisme. Nou, dat is al heel wat. Ja, dat is al heel wat. Maar het stelt zelfs een moe voor. Ze kunnen toch niet die miljarden terugbetalen? Het probleem was in Griekenland dat ze gerommeld hebben met de cijfers. En een groot slachtoffer zijn geworden van de financiële crisis. Eigenlijk hebben ze niet gerommeld met de cijfers. Ze hebben voor de invoering van de euro mochten ze gewoon niet voldoen. Ja, precies. Dus ze voldeden niet. Zeiden ze, nee. Nou, is dat jammer. Want zij zaten toen op een begrotingstekort van 13%, geloof ik. Ze hadden nooit in de euro gemoeten. Nooit. Nee. Nooit. Nee. En daarmee, door die dwaling, hebben ze Griekenland te pakken genomen. Ja. Door te zeggen, ja, je hebt een begrotingstekort van 12. Je moet er 3 hebben, maar weet je wat? Kom er gewoon gezellig bij, joh. Ja, en de idee was misschien, ah, die Grieken zijn zielig van doe nou maar bij de euro, want dan gaat het wel snel beter. Nee, de euro heeft dat land juist in hele grote problemen gebracht. En dat vind ik ook zo grappig, hè, dat die eurofielen dan altijd zeggen van, ja, maar daarom hebben we geen oorlog. En dan kijk je naar die zwarte dageraad daar in Griekenland. Of gouden is die dan, een gouden dageraad. En dan denk je, een tijdje geleden dat daar de nazi's over straat marcheerden. Ja, dat vind ik ook heel erg, want Europese project was ooit begonnen om landen te laten samenwerken en voor vrede en welzijn. Na de Tweede Wereldoorlog. Ja, nou, en je moet nooit de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog maken, maar ik merk wel dat door het huidige Europa, door dat neoliberale Europa zoals wij dat noemen, Europa van de markt en niet van de democratie, merk je wel dat de samenwerking steeds moeilijker is. Maar merk je ook dat de spanningen toenemen in Europa. En daar maak ik me echt wel zorgen over. En welke spanningen hebben we dan over, behalve dan de naties van Griekenland? Dat het in deze landen waar zoveel jongeren zonder toekomst opgroeien, waar de tegenstellingen zo groot zijn, waar echt hele gewone middenklasse mensen in diepe armoede leven, dat er onrust ontstaat. Maar je noemt net het neoliberalisme. En je baas Roemer heeft van de week ergens gezegd dat de verbinding van sociaaldemocratie met het neoliberalisme is de oorzaak van alle kwaad. En dat Jesse Klaver dat ook vindt. Hoe ga je dat op Europees niveau oplossen? Wat moeten we dan doen om het wel werkbaar te maken? Nou, je ziet wel dat in heel veel zuidelijke landen nou heel veel linkse alternatieven komen. Ja, dat heel lekker helpt. Maar je merkt ook dat zolang we de huidige Europa hebben, hè, dat die dwangbuis van die Europese politiek, van huidige die Europese financiële EU. Politiek. Want huidige Europa houden we altijd, dit is het continent. Zo is het, dat zeg je heel terecht. Ja. Maar binnen dat dwangbuis van Brussel, in die Brusselse dictaten, ja, zie je dat wat voor regering er in zo'n land ook zit, ze kunnen niks. En dan regeren mensen die met democratische verkiezingen zeggen, wij willen die kant op, wij willen die kant op, en het blijkt altijd de kant op te gaan die ze niet willen. Ja, dan gaan mensen echt het vertrouwen verliezen. Ja, nee, begrijp ik wel wat je zegt. Alleen die linkse partij in Griekenland, die kan wel zeggen van, ja, joh, alle afspraken die we eerder hebben gemaakt, daar houden we ons niet aan. Ja, maar zo werkt het dan ook weer niet. Nee, maar ze willen vooral ruimte, denk ik, om te ademen en niet alles kapot bezuinigen, maar kijken of ze op een of andere manier die economie weer aan de praat kunnen krijgen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ja, ik denk ook heel belangrijk is, je hebt daar een elite in Griekenland. Ja, die weet eigenlijk volgens mij niet eens dat ze belasting moeten betalen. Een soort, soort Jan Roos. Nou, ik weet het wel. Dat is juist het probleem. Oh, shit, ja, man. Nee, maar zou ik al een boete krijgen, denk je? Ik vind dat altijd. En daarom zeg ik, je moet echt hier even gebruik maken van je bekende Nederlanderschap. Gewoon zeggen, je weet wel, je bent Jan Roos. Heel druk geweest. De trouwe belastingbetaler. Leg er flink ik denk de in. Enige oplossing voor jou is dat je zegt dat je een multinational bent. Want dan hoef je geen belasting te betalen. Ja, maar dat ben ik dus echt niet. Nee, maar geen grapjes maken. Want Jan is echt bezorgd. Ik zie het aan. Ja, omdat je dat net zei. Ik denk, shit, ik moest nog wat. Ben je wel een beetje te laat. Nee, goed, in ieder geval. Ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio Roodvraag van de SP. En Jan ook. Toch, Jan? Jazeker. En wij zijn heel erg blij dat jij hier als mens bent. Als mens. Nou, hartelijk dank. Ja, dat zeggen mensen wel eens tegen elkaar. Ik vind het heel leuk als mens. Oh, ik heb toch helemaal geen flauw idee om mensen dat zeggen. Hé, moet je het westen gaan sporten? De finalisten van de play-offs zijn bekend. En Jaap de Groot, chef sport van de Telegraaf, heeft daar een mening over. Goedenavond, heren. Ja, was jij deze week ook even Jules? ja. Toestand, man. Was heftig, hè. Was heftig. En u? Maar we zijn topsport gewend, hè? Dus we blijven altijd wat rustiger. Maar het is redelijk heftig, ja. Nee, maar nu is de Jules dus weg. Nee, die was dus tegen die opsplitsing van die krant. Jullie willen er geloof ik een soort losse katerne van maken, hè? Die bazen van jullie. Ja. Is dat wat voor je? Dat is toch heel raar? Nou, ik heb meer begrepen dat de krant blijft dat. Het betreft niet de krant, het gaat meer het digitale kant op. Dat is echt met het nieuwe media. Dat ze de merken wat op zichzelf willen laten staan. Maar dat voor de krant, dat hebben ze inmiddels ook zwart op wit gezet. Dat er een ontkoppeling daar geen sprake van is. Nou, dat zou dus eigenlijk kunnen betekenen. Papier, dus, ja. Wat dat betreft, ga ik daar maar vanuit dat het wat dat betreft het grootste probleem omzeild is. Dus er is Jules voor niks weggegaan, begrijp ik. Nou, ik ben benieuwd. Hij heeft een zwijgplicht, dus ik ben heel benieuwd wat er echt gebeurd is. Dus hij heeft tegen ons, en ik heb ook bij andere hoofdredacteuren geïnformeerd, Niks losgelaten. Dus, nou ja, goed. Het mooie van zwijgplicht in Nederland, dat daar altijd een zakje geld tegenover staat. Nou ja, dat weet ik niet. Het zou kunnen, maar laten we het dan maar hopen voor. In ieder geval, dat staat gewoon vast. Kijk, Julie was gewoon van zijn teen tot zijn kruin, was de Telegraaf. En dat is hem nu ontnomen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hoe hoog het bedrag ook is wat hij eventueel meegekregen zou hebben, het weegt niet op tegen het feit dat hij een wezenlijk iets uit zijn leven weggerukt is. Ja, dat is menselijk gezien dus echt heel vervelend. Ja, nou goed, in ieder geval goed te horen dat het erop lijkt dat de krant vooralsnog een vreselijk lot bespaard is gebleven. Hè? Ja, nou laten we daarover gaan sporten, niet Jaap? Ja. Jezus, mannen, als ik even. Laten we het over telesport hebben, ja. Ja, zeg. Maar de diepte in is leuk, maar we bellen ook even voor de voetbal. Ja, nou, het was nogal spannend ook. Hé, Jaap, ga lekker met Gio. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was eerst huiverig voor het feit dat hij niet zou halen. Maar om heel eerlijk te zijn, de manier waarop waarop ze toch geprobeerd hebben uit het vak te komen na de wedstrijden tegen Vitesse en PEC, dat biedt toch wel weer perspectief. Ik vond de wedstrijd uit tegen Heerenveen, ja, daar zag je toch vechtlust en het was niet goed. En vandaag, ik moet eerlijk zeggen, vandaag hebben ze niet de kans gemist om de wedstrijd in een voordeel te beslissen. Want ik vond vandaag echt een paar spelers echt weer opvallend goed spelen. En dat is gewoon jammer. Kijk wat er gebeurt vlak voor tijd met Wilshere. Dat ze met 10 man verder moeten op een moment dat je denkt dat je de wedstrijd naar je toe kan trekken. Ja, dat is natuurlijk echt een domper. Maar aan de andere kant, ik heb wel een ploeg gezien. En de manier van voetballen, gewoon met 2 buitenspelers. Een meevoetballende spits, waardoor de middenvelders veel gevaarlijker waren. Ik zag de verdediging, zag Congolo voor het eerst in tijden weer echt zeer aanvaardbaar voetballen. Ik denk, nou, wacht even. Als je gewoon even los van het drama dat ze zich niet geplaatst hebben voor Europees voetbal, als je dat even uitsluit, dan denk ik, ja, nee, wacht even. Dus hij heeft toch een beetje, hij heeft toch de spirit teruggebracht. Ja, Jaap, ik vind dat je heel positief klinkt en dat vind ik mooi. Alleen, het was natuurlijk gewoon niks. Nee, ja. Nee, niet plaats voor Europees voetbal op het niveau van Feyenoord. Helemaal met je eens, is niks. Kan gewoon niet en mag niet. En nee, dat maar is toch gebeurd. Ja, dan gaat die Fred Rutte die gaat weg. En dan denk je, nou, dan krijgen we het Gio-effect. Nou, ja, zoverre, dat zegt Jaap net. Het was wel iets van een Gio-effect dus. Ja, maar niet genoeg in elk geval. Ja. Ah, ja. Ja, maar kijk, maar dit is natuurlijk... Je kan niet in een heel seizoen, gespeeld heeft... Kijk, wat mij ook opviel, was gewoon al die krampgevallen. Aan het einde van de seizoen, dan denk je nou, iedereen is toch... ze spelen al een hele tijd geen dubbele wedstrijden. Dan denk je toch van, nou, we gaan ervoor. En dan zie je toch een paar rare dingen. En dan is de tijd toch niet in 1 week tijd te keren. Maar ik moet eerlijk zeggen, de manier waarop je toch weer een ploeg heeft neergezet... Want het was dus echt helemaal weg tegen Vitesse en PEC... Dat je echt dacht, ja, wat is dit? Ja, en de manier van voetballen. Ja. Van echt Basiloglu en Boetius onze grote vriend Jacques in de spits. Oh. Ja, ik heb eerlijk gezegd, ik heb een hele leuke aanval. Oké. Nou Jaap, dan gaan we het volgend jaar seizoen weer zien, want vooralsnog zien we ze niet meer. Hè. En Vitesse Heerenveen, wie gaat het worden? Ik denk toch Heerenveen. Ja, maar jij bent mee. Jij bent het orakel, Jan, dus dan is het. Ja, jij bent het orakel. Ja, dus ik geef me nu bij deze al over. Ja. Dus, heb je ook een stand alvast? Nee, maar Heerenveen heeft een aantal keer de laatste wedstrijden van het seizoen laten zien dat ze ongelooflijk scherp kunnen aanvallen. Die Oet, als hij tegen Vitesse is, dus vandaag tegen Feyenoord, ja, dan. Dan denk ik, ben ik bang dat je gelijk krijgt. Kijk, en Vitesse moet het toch hebben over van die... hoe heet die donkere jongen nou uit in de spits? Hoe heet die? Touré? Ja, Touré. Touré. Ja, godsamme, wat... Ja, die kan wel ballen. Dat zijn 19 jaar. Hè? Ja, dat wordt een wereldtopper. Ja, echt top. Nou, maar geweldig om te zien. Als je die uitschakelt, dan is, dan is die ploeg er 1 keer een stukje minder, hoor. Ja. En we gaan het zien. Voor jullie informatie, ik was gisteren in... in Slowakije bij de kampioenswedstrijd Trenčín Žilina. Oh. In de stromende regen. Waarom? Nee. Had je een straf of zo dat je daarheen moest? Nee. Het is de club van Tjöla Ling. En het was wel leuk om te zien dat hij zich voor de voorronde van de Champions League geplaatst heeft. Want hij heeft toch in 5 jaar tijd met zijn club hier uit de tweede divisie vandaan. Hebben ze toch voor het eerst in de geschiedenis één kampioenschap en de dubbel gehaald. Knap, hè? Het was leuk om te zien dat er toch in zo'n omgeving toch weer allemaal oud Ajaxiden weer op de proppen komen. Dat op de tribune zat Felix Gasselig en Heinz Schilger. En daar deden nog wat Nederlandse spelers mee. Gino van Kessel, ook van oud Ajax. En Ryan Koolwijk van NEC. En die oude middenvelder van. Dat is oude Trekkaard van AZ. Ja. Dat was leuk om te zien. Leuk om te zien. En een mooi feest. Nou, leuk toch? Voor Tjeu. Ja, absoluut. Heb je toevallig ook nog even met één oog naar Max Verstappen gekeken? Ja, ongelooflijk, hè? Ik vond het wel enthousiast. Is hij het bekend, het moeilijkste circuit in de hele Tour. Want allemaal straatjes en gedoe. En wat doet Max? Die denkt, ik schep hem even over de stoep en dan ben ik er langs. Maar dat ging niet goed. Nou, ik moet wel zeggen dat die Grosjean dat remmen, ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat was echt ongelooflijk. En aan de andere kant, ja, je rijdt achter hem, dus je bent verantwoordelijk voor de crash. Dus wat dat betreft was ook de arbitrage heel duidelijk. Alleen ja, wat weer heel wrang is, is dat hij weer op de achtste plaats rijdt. En dat er bij de bandenwissel weer met zijn rechte achterband weer van alles misgaat. Waardoor hij met 20 seconden vertraging het circuit weer opkomt en van de achtste naar de 13e plaats. Want die inhaalrace die hij moest doen, en waardoor hij ook zo in de nek van die Grosjean zat te hijgen, dat was gewoon het feit van die bandenwissel. Ik heb die Max Verstappen een keer geïnterviewd, dat ging niet helemaal lekker, want Jos was erbij, dus die werd gelijk kwaad om me, die is altijd kwaad. Nou ja, niet kwaad genoeg om aan te rijden, maar dat moet ik niet zeggen. Yeah. Nou, shit. In ieder geval, maar Max, de vroeg ik ook van, ja, word je niet helemaal gek van die Renault, joh? En dan, nee hoor, dat gaat allemaal goed hoor. Maar die man moet toch helemaal gek worden van dat team. Die motor deugt niet, zo'n bandenwissel. Dit is een topper. Vorige keer in Spanje was het ook alweer 4,8 seconden. Waardoor hij ook zijn puntenpositie kwijtraakte. Omdat hij doordat die bandenwissel 2 keer zo lang duurde, gewoon weer 5 plaatsen achter in het veld terecht kwam. Ja, dat is heel pijnlijk. En de familie Verstappen een beetje kennende, denk ik dat. Wat op dit moment in Monaco nog ergens in een restaurant op een stal maar te horen komt. Maar zien dan andere teams even goed wel dat hij goed is? Want zo'n jongen kan dan met al zijn talent ook gaan liggen verkommeren onder in de Formule 1, hè? Kijk, hij heeft vandaag de meeste passeeracties gehad op een circuit. En dat was natuurlijk, die laatste ging dan wel eens wat fout. Maar daarvoor, ik heb die passeeractie met Maldonado, dat was de eerste. En in heel Duitsland kennen ze hem, want het was verbonden aan bij RTL aan een behoorlijke prijsvraag waarbij een auto en 10.000 euro kon winnen. Oh. Die de eerste coureur was die op het circuit van Monaco iemand zou passeren. Nou, dat was hij dus. Dus ja, daar deden iets van 300.000 Duitsers aan mee. Dus een daarvan heeft hij er heel blij gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, als die jongen natuurlijk een goed team krijgt en een goede auto, ja, dan hebben we mogelijk een kampioen gewoon. Ja, maar dat is het gewoon. Het is gewoon, ik heb het al eerder gezegd, het is gewoon de Johan Cruijff onder de autocoureurs. Johan was ook op 17-jarige leeftijd, kon je al zien dat dit wordt de wereldster, maar bij hem precies hetzelfde. 17 jaar, je weet eigenlijk al bij voorbaat dat over 3-4 jaar is het gewoon met de top 3 van de wereld. En ik denk als iemand ooit een wereldkampioen zou kunnen krijgen, dat het de persoon wel geld op Max Verstappen moeten zetten. Hey, je had even over de Johan Cruijff, de enige echte is ook in het land of komt in het land. Gaat hij ook nog de rommel bij Ajax opruimen? Ja, hij is geweest. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Hij is gisteren weer teruggegaan. Er zijn wat gesprekken geweest. Ja, ik weet niet welke kant het op gaat. Ze doen er behoorlijk het zwijgen. Ik heb met diverse mensen gesproken. Ik spreek hem morgen voor de column. En dan hoor ik wel hoe of wat. Nou, ik denk dat Johan het aankoopbeleid natuurlijk ook heel zwak vindt. Dus ik denk dat de positie van Mark. Maar ik denk het belangrijkste, Jan, is gewoon het feit dat voetbal is niet om aan te zien. En dit is, daar is iedereen het over eens. En, maar dat heeft ook met spelers te maken. Nee, maar ik denk ook de manier van voetballen. Kijk, dat bedoelde ik ook. Als je vandaag zag met Feyenoord, met Van Bronckhorst, dat je dan toch met twee echte vleugelspelers, met een rechtsbenige rechtsbuiten en die Boetjes linkerbeen op linksbenige jongen op links, met een meevoetballende spits. Dat is gewoon een manier van voetballen wat appelleert aan de jeugdopleiding. En ja. Bij Ajax ligt dat mijlenver momenteel uit elkaar. En het eerste elftal voetbalt op een manier nou echt... Geen enkele Ajax-iet herkent zich daarin. En ik denk dat de gesprekken van de afgelopen dagen vooral daarover zijn gegaan. En ik denk ook dat er ook vragen gesteld zijn over het aankoopbeleid. Dat als je nog niets gesproken hebt over hoe je anders gaat voetballen, hoe kan je nu al spelers gaan aantrekken? Ja, je hebt gelijk ook, Jaap. Ja, natuurlijk heb je gelijk. Jij bent toch niet voor niks chef sport? Nou ja, maar goed. Jong leer wel eens vaker met de Nederlandse taal. Klinkt goed. We waren in elk geval diep onder de indruk van je, Jaap, weer vandaag. Ontzettend bedankt, Jaap. Je was sterk, dankjewel. Oké, jongens, maak er een mooie nacht nog van. Zeker. En een groet aan Johan, hè. Ja. Oké, dat wil ik doen. Hoi. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De Tsjech der Tsjechen, onze Martina. Godverdomme, werd ik vorige week nog afgezeken door dat zwartje van een Sylvana Simons. Met haar gejank over die woord zwartje, zat ze deze week te jammerhouten over racisme. En wat blijkt, de wijf was gewoon een nieuw programma aan het ploegen. Over Martins Roeg, mij uitmaken voor racist. Terwijl ik het opnam voor zwarte bootvluchtelingen. Mij onderbreken voor dat gezever over kloertjes. Terwijl ik het had over mensen die versopen tijdens hun tocht naar die vrijheid en ons geld. En mevrouw die roetmop begint te janken over mijn woordkeuze. Om daar financieel gewin uit te halen met een tv-programma over racisme. Je kan veel over Martin zeggen, maar ik ben geen racist. Ik heb zelf zo'n potkachel als vrouw. En dan gaat zo'n gebakken kipvreter, zo'n watermeloenhapper van een Simons, mij uitschelden voor racist. Pleur toch lekker op. Je bent net uit die boom gesodemieterd. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Sylvana Simons presenteert God betere zelf de zwarte lijst met muziek van alleen maar katoenplukkers. En aan mij voor racist uitmaken. Godverdomme. Mona Keizer waakt mede over de zorg namens de Tweede Kamerfractie van het CDA. En het is hard nodig ook, want het is een zootje. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Mona Keizer van het CDA. Dag Jan. Zo, nou, hey Mona. Mona, Martin van Rijn, gaan we het even over hebben. Het PGB-dossier, wat natuurlijk het nieuws van de vorige week was. Hij heeft de volledige steun van premier Rutte, hebben we gelezen. En dat is over het algemeen een soort vooraankondiging dat je carrière als bewindspersoon bijna voorbij is. Ja, dat hebben we van vorige keer wel gezien. Ja, hè? Met opstelten. Dus dat is, ja, voor Martin van Rijn best zorgelijk, ja. Ja, wat denk je? Gaat de voortekenen ons niet bedriegen en is Martin van Rijn weg? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Maar Rutte is natuurlijk degene die de kus gegeven heeft. Dus die weet dat het beste. Ja, ja, kijk, we weten dat PGB is een zootje. Maar waarom zijn jullie zo kwaad op Van Rijn? Nou, omdat hij steeds belooft dat het beter wordt en opgelost zal zijn. Dat heeft hij de eerste keer 20 januari gedaan. Toen had hij gezegd van nou, iedereen is binnen een week betaald. Nou ja, we weten wat er sindsdien gebeurd is. Nee, maar wat mij nog wel steekt, dat ik al sinds half november vorig jaar tegen hem bezig ben. Toen is er ook een rapport geweest van de Algemene Rekenkamer. Daar heb ik daar vragen over gesteld. Die heeft hij toen maar even 2 maanden laten liggen. En elke keer weer geeft hij niet echt antwoord op de vragen die je stelt. Hij is er heel laat mee. Hij begraaft de kamer onder stukken. Ik heb dat een clusterbom genoemd, eind april. Oh. Hij stuurde eventjes, minder dan een dag voor het debat... stuurde die 77 stukken naar de Kamer. Ja, toen heb ik ook tegen hem gezegd... waarom doe je dit op deze manier? Ja, sabotage. Als je zo met de Kamer omgaat... hoe ga je dan om met de budgethouders? Ja, begrijpelijk. Maar we kunnen toch gewoon zeggen dat het hele PGB-systeem... gewoon niet functioneert, omdat het te fraudegevoelig is. Nou, dat is een van de... Kijk, we gaan volgende week gaan we een hoorzitting doen. En dan gaan we nog krijgen we nog een zogenaamde technische briefing. Ja, maar Moon, er zijn honderden miljoenen euro's zijn er al gejat. Dat houdt een keer op, hè? Nou, Jan, en dat is de vraag. Dat is de vraag. Ik heb dus nu ook aan hem gevraagd. Inmiddels kost het trekkingsrecht, zoals het dan heet... Hè, dus die uitvoering door de Sociale Verzekeringsbank... kost inmiddels bijna 75 miljoen. En ik heb ook aan hem nu gevraagd... hoeveel fraude is er nou geweest in 2013 en 2014? Ik weet niet of... er zijn natuurlijk af en toe zijn er vreselijke verhalen geweest... over mensen die de boel flessen... Maar hoeveel geld dat weten we eigenlijk. Ja, Mona, als je nou een in principe is het een soort van sympathiek, een beetje amateuristisch systeem. Je geeft wat lieve zielen, geeft je een beetje geld. Die kunnen op kleinschalige projectjes of met eenzielig iemand thuis kunnen ze dan zelf redden met een budgetje. Nou, dat is enorm succes geworden, taal onverwacht. Nou, dat gaat dan helemaal tegen de Nederlandse aard in. Want het is oncontroleerbaar, iedereen brult fraude. En wat ga je doen? Je gaat het dicht timmeren met wet en regelgeving, administratieve rompslomp. Het wordt een puinhoop. Had je kunnen voorspellen of ben ik gek? Nou, nogmaals, er is absoluut sprake van fraude geweest. Maar kijk, ja, het is altijd zo akelig om te zeggen, maar overal is wel fraude. Ja, dat was de vraag ook. Is de middel niet erger dan de kwaal nu? Dat is dus de vraag die ik nu gesteld heb aan de staatssecretaris. Het uitvoeren van die PGB's, het uitbetalen van die PGB's door de Sociale Verzekeringsbank kost 75 miljoen. Hoeveel fraude is er nou bijvoorbeeld in 2013? Geconstateerd. Maar ik hecht er nog wel even aan om het volgende te zeggen. Oh. Er is, toch even serieus, zo midden in de nacht. Nou, kom maar. Weet je, persoonsgebonden budgetten, dat is voor heel veel mensen een ontzettend goed instrument. Want dat maakt namelijk dat ze thuis kunnen blijven wonen. Maar het zorgt er ook bijvoorbeeld voor dat mensen die in een rolstoel zitten, gewoon naar hun werk kunnen. Want reguliere zorgbedrijven, die kunnen wel komen 's ochtends om 8:30. Maar als jij gewoon een baan hebt en je moet om 8:30 op je werk zijn... dan kan je met een persoonsgebonden budget kan je iemand inhuren... die jou komt wassen op het moment dat het jou uitkomt en dan kan je naar je werk. Voor heel veel mensen met ernstig gehandicapte kinderen... is het ook vaak de enige manier om hun kind thuis te houden... en toch te zorgen dat er goede zorg voor ze is. Nee, dus de geïnstitutionaliseerde zorg, die is per definitie... is die natuurlijk een soort van weinig flexibel... want het moet grote aantallen en ingewikkeld. Dus je wil dit eigenlijk hebben omdat je dan flexibel bent. Het is fraudegevoelig, maar je weet niet hoeveel. En nu zijn we dus in een situatie aangeland... dat we met een gedrocht van een systeem zitten... Waar die Sociale Verzekeringsbank ook helemaal niet uitkomt. En daar moet nu dus dan de staatssecretaris voor gaan vertrekken. Is dat een beetje wat dreigt te gebeuren? Er zijn mensen die er zo naar kijken. Ik wil nou eindelijk eens van hem goede antwoorden. En ik wil dat hij het op gaat lossen. Het CDA heeft al, even kijken, begin februari hebben wij al gezegd... geef nou de mensen die dat PGB hebben... geef die nou gewoon een voorschot van een paar maanden. Haal er desnoods je bezuiniging af. Maar geef gewoon dat voorschot aan. Dat geeft rust bij de mensen die zorg nodig hebben. Dat geeft rust bij de mensen die werken in de zorg. Zodat die gewoon een hypotheek en een huur kunnen betalen. En dat zorgt er ook voor dat de Sociale Verzekeringsbank... nou eindelijk kan gaan doen wat ze vorig jaar natuurlijk al hadden moeten doen. Maar goed, dat ze eindelijk nou eens een goed ICT-systeem gaan bouwen... en zorgen dat er een goede afstemming is met bijvoorbeeld de gemeente. Ach, laten we, Mona, alsjeblieft, laat de overheid niets met ICT doen. Dat heeft ons de belastingbetaler al 6 miljard gekost. We hebben net 11 miljard Vira gehad. We krijgen straks 15 miljard ABN AMRO. Even niet. Alsjeblieft, laat ze niet nog meer miljarden door de play trekken. Overigens luister ik op deze zender, hoorde ik mevrouw Dupuy, eerste Kamerlid van de VVD. En die had het over honderden miljoenen aan fraude, volgens haar. Nou, dan heeft ze het in ieder geval niet over het PGB. Want daar gaat volgend dit jaar ruim een miljard in om. Dus honderden miljoenen, dat zou dan de helft zijn. Ze had het erover dat er tot nu toe honderden miljoenen is gefraudeerd ermee. Dus niet per jaar. Nou ja, als zij alleen de PGB's bedoelt, dan vrees ik dat ze een beetje uit haar duim gezogen heeft. Ah, nou ja, dat zei ze. Ja, nou ja, ik denk dat ze... Laat ik ervan uitgaan dat ze bedoelde gewoon totaal fraude in de totale zorg. En dat zou eerder kunnen, want daar gaat wel een miljardje of 80 miljoen. Nee, ging echt over PGB, ging het. Nou, dat vind ik... Ja, ik heb het wel ergens gelezen dat ze dat gezegd heeft. Ik was er heel erg verbaasd over. Hé, hey, maar Mona, kijk... Erika Terpstra heeft ooit dit systeem verzonnen. En Erika Terpstra staat natuurlijk om één ding bekend. Toppie. Die vindt alles en iedereen toppie. En betrouwbaar en lief. En dat is het probleem van het hele systeem. Niet iedereen is toppie. Dus je moet als overheid, omdat je namelijk over ons geld gaat... Eigenlijk is de overheid niets anders dan een organisatie die ons geld uitgeeft. Verstandig uitgeeft. Dan moet je dus daar zorgvuldig mee omgaan. Dus als je nou elke wet gewoon eens kijkt van... Oké, niet iedereen is toppie. Dan kom je met een systeem wat niet zo fraudegevoelig is. Kijk, de mens is niet per definitie goed. Nou ja, ik zeg altijd... de mens is geneigd tot het goede als er maar een beetje sociale controle op zit. Maar wat jij zegt is eigenlijk komt op hetzelfde neer. Ga nou als je iets bedenkt of als je een wet naam... Denk nou eventjes gemeen en vals en denk er even over na... Hoe mensen, als ze niet ter goede trouw zijn, daar misbruik van zouden kunnen maken. Dan kan je een heleboel voorkomen. En als het trouwens over die persoonsgebonden budgetten gaat. Ik heb laatst nog ergens op een internetsite een stuk gevonden. Wat volgens mij niet voor mijn ogen bedoeld was. En daar zei zelfs een ambtelijke werkgroep dat het de vraag is. Of het uitbetalen van die PGB's door de Sociale Verzekeringsbank nou de oplossing is. Wat er moet gebeuren is dat een gemeente. Waar jij naartoe gaat, hè, als jij thuis je zorg wil hebben... dat die gewoon eens even kijkt van... ja, heeft deze persoon nou echt de zorg nodig die vraagt? En ga eens eventjes gewoon ter plekke kijken. Dat helpt al geweldig. En ja, en weet je, er zijn maar, ook mensen... Lamona, als ik nou als gemeentelijke pennenlikker denk van... oh, de mevrouw Keizer die zegt dat ze een persoonsgebonden budget nodig heeft. Ik ga maar eens even kijken hoe het mevrouw Keizer is. Ik weet toch helemaal niet wanneer jij dat wat nodig hebt. Ik ben toch helemaal niet toe bevoegd of toe in staat. Het wordt toch een beetje gissen en kijken of er twee tandenborstels staan, dat niveau. Nee, dat hoeft niet. Je kunt als gemeente ook bijvoorbeeld een arts inhuren... omdat hij de plekken gaat kijken. Ja, weet je, dit soort dingen komen vaak gewoon aan... In het verleden zijn die persoonsgebonden budgetten gewoon telefonisch verstrekt. Ja, dan vraag je natuurlijk om ellende. Ja, dan zeg je, ik heb niet één steenpuis, maar ik heb er wel 10. Ja. Nou, ik heb geen steenpuis, hè? Nee, jij niet. Nee, maar, hoeveel tandenborstels staan er? Bij mij? Ja. 6, denk ik. 7, hè? 7, ja. Dus eigenlijk zoek je, Mona, een beetje de tussenweg tussen het oude, we vertrouwen iedereen, systeem en het huidige, toch wat... Wat al te ingewikkelde sociale verzekeringsbanksysteem. Het is echt een monstrum dit hoor. Het gaat, als je de verhalen van de mensen leest... Er zijn gewoon nu mensen die hebben al maanden geen salaris gehad. Nou Jan, moet je je voorstellen dat je met de kerst zo'n beetje... je laatste loon op je rekening gehad hebt. Dat is toch een ramp. Nou, dan was ik nu dood. Nou, dan had je bij mij wel een kopje zoek. Was je wat slanker geweest, was je misschien. Wat is er nou weer voor vuile rotopmerking? Nou, dat is wel een geval. Die agressielevels moet je ook wat aan doen. Er is ook geen geld voor de geestelijke gezondheidszorg meer, Jan. Ah, er zijn in Almere nog 60 jongeren de vorige week. Dat is Mona's onderwerp, hè. Oh. Op zomer geen geld meer voor. Dus hop, ga de straat maar op. Oh, ja. Ja. Ja, nou ja, ik heb dat heb ik ook gelezen. En ik heb echt zoiets van, dat kan helemaal niet. Want als je die zorg nodig hebt, dan de wet geeft je gewoon een recht op die zorg. Dus ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar ja, weet je, dit soort dingen is wel elke keer, hè. In eerste instantie zijn de gemeenteraadsleden zijn erop aanspreekbaar. Dus daar moet nu gezegd worden, hé, wat is hier nou aan de hand? Nou, en als die het niet doen, ja, dan bind ik die kattenbel wel weer aan. Hé, maar ik moet eerlijk zeggen dat... als je het nieuws volgt, dan staat de ene verwarde man aan de andere verwarde man ergens verward te doen. Dat je ook echt denkt van ja, dat komt ook door die bezuiniging op die GGZ. Nou ja, er is vorige week een hoorzitting geweest in de Tweede Kamer. Georganiseerd onder andere door het CDA. Hanke Bruinslot, mijn collega, heeft dat gedaan. En dan zie je eigenlijk iedereen die in die psychiatrie werkt, zegt jongens, dit gaat mis. En minister Schippers, Edith Schippers van de VVD, die ziet het niet. Nou, het debat over de PGB volgende week, of wordt het nou, gaat hij eruit of niet? Dit wordt waarschijnlijk dinsdag 2 juni, want we hebben eerst nog een ronde tafelgesprek. Dus we gaan een aantal mensen uitnodigen. En we gaan aan de rekenaars, aan de accountants van de Sociale Verzekeringsbank vragen of ze hun steekproeven eens even willen komen gaan uitleggen. Oh ja. En dan hebben we 2 juni hebben we het debat. Ja, en ik ben altijd, hè, ik vind altijd, ik vraag mij zeer af of het waar is wat de staatssecretaris zegt. Namelijk, het is opgelost. Ik ben degene die het rapport opgevraagd heeft waar die steekproef in staat. En dan, ja, dan zie je gewoon dat het, nou ja, het zo lek is als een mandje. Maar ik vind dat je altijd mensen in de gelegenheid moet stellen om nou, hun kant van het verhaal te houden. Hoor en wederhoor. Maar dat is net de kant van jou, Mona? Ja. Ja, nee. Ja. Het was gewoon, dat... Alsof er een andere kant van nee, maar... Ja. Nee, ja, nee, ja. Nee, ja, wat zeg je nou weer? Nee, dat je allemaal bedenkt, dat hoeft niet allemaal waar te zijn. Nee, ik bedoel, het was ik probeer een compliment te maken. Dank je, Jan. Okay. Asje, Moon. Mark IJzer van het CDA, ontzettend bedankt. En doe je best, hè, voor alle zieke en zielige mensen. Ja. Zeker. Dag. Dag. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter is boos op de ABN. Dagboek van de liefdespanter. Werd een paar weken geleden de beursgang van ABN AMRO nog voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat het maatschappelijk draagvlak behoorlijk was uitgehold na de bonus, salarisaffaire en diverse andere ongeregeldheidjes rondom het kosher imago van de bank. Na de openlijke spijtbetuiging en publiekelijke boetedoening van opperbaas Salm en een rouwperiode die elke rechtgeaarde overledene als een diepe belediging van zijn nabestaanden zou beschouwen, meende minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en Naheffingen dat het wel tijd werd de staatsbank weer aan particulieren te verpatsen. Een plan werd ontwikkeld en de opgeluchte staatsman wist ons met droge ogen te vertellen dat hij er toch goede hoop op had ons aller bankbezit minimaal voor 15 miljard euro te verkopen op de vrije markt. 15 miljard. Dat is een hoop geld, maar toch aanzienlijk wat minder dan de 24 miljard die de staat zegt dat we hebben betaald. En de 31 miljard, dat is waarschijnlijk de echte lezing, die de aanschaf van ABN AMRO ons destijds inclusief allerlei kosten en overige ellende heeft gekost. Ons, als in de Nederlandse belastingbetaler. Nou, gaat alles volgens plan, en dat zal dus wel niet, dan weet de vrolijke CEO van de bank, Gerrit Salm, de bank dus te verkopen met een verlies van tussen de 9 en 16 miljard euro. Die we dus, ondanks optimistische voorspellingen van het tegendeel, als belastingbetalers definitief kwijt zijn. Een tekort op de staatsbalans dat wij vermoedelijk op de een of andere manier ook alweer zullen moeten opbrengen, waarmee de bank ons dan uiteindelijk in totaal tussen de 33 en 47 miljard euro heeft gekost. De bank die overigens wel winst maakt nu, waar wij helaas niets voor zullen opstrijken, want de bank is dus binnenkort verkocht aan beleggers die zich de pleuris lachen om die malle sukkels zoals u en ik, die wederom krachtig in het poepgat worden genaaid, zonder glijmiddel, maar met de groeten van Rutte 2. Dagboek van de liefdespanter. Omwonenden van een kebabzaak in Deventer zijn woedend vanwege de geur van die kebabzaak. De rechter heeft de eigenaar een dwangsom opgelegd. Iedere keer als de lucht te heftig is, hangt de kebabbakker een boete van 1750 euro boven het hoofd. We bellen met de buurt, maar eerst met de eigenaar. Hi, kebab. Goedenavond, u spreekt met Jan Heemsek van het radioprogramma Echte Janne Radio 1. Kunnen u even spreken? Wat heeft u de lawaai zeg? Ja, nee, we horen dat u een probleem heeft met de buurt, omdat uw afzuiginstallatie het goed schijnt te zijn. Klopt dat? Ja. En stinkt het op dit moment? Ja. Ja? Nou, dat is niet goed. Dat is 1750 euro. Dat we begrijpen dat u een dwangsom heeft als het stinkt. Ja. Ja. Maar blijft het zo stinken of gaat u er wat aan doen? Wat? Ik denk dat er even overleg is voor iemand die wat beter uit zijn woorden komt. Oh. Nou, we wachten er dan maar even af. Want tot nu toe gaat het niet echt lekker. Oh. Nou, lekker. Oh, kut kebabzaak zeg. En het stinkt er en ze hangen de telefoon op. Ik wil het nog bestellen. Nee, je wil evenwichtige journalistiek toepassen, Jan. Hoor en wederhoor. Hoor en wederhoor. Nou, we gaan de buurt wel bellen. Kijk, dan kunnen we het er ook achter. Mevrouw Alberts. Dag mevrouw Alberts, u spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Mevrouw, er is nogal gedoe om de kebabbakker bij u daar in de buurt, dat zo stinkt, klopt dat? god, dat weet ik niet, Jan. Ik ben de hele dag haast niet buiten geweest. Oh, u eet u wel eens kebab bij de kebabtent? Nee. Vindt u dat lekker eigenlijk, kebab? Nee. Oh. Wat eet u dan wel, mevrouw? Gewoon normaal. Gewoon normaal. Wat is uw lievelings? Oh. Vindt u het aardige mensen die daar trouwens in die kebabtent zitten? Want we hebben ze net gebeld, maar ze pleuren zo de hoorn op de haak. Ik ken die mensen niet. Oh, oké. Okay. Nou. Heeft u er niet zoveel mee met mensen die kebab bakken? Nee. Oh. Nee, ze stinken ook, hè? Maar die mensen nou, niet. Dat weet ik niet, want ik heb dan daar achter de deur... en aan de voorkant heb ik er geen last van schijnen. Oh, maar aan de achterkant wel een beetje. Okay. Denk het. Als u de deur achter openzet, dan ruikt u het wel. De kebab. Ja, maar dat heb ik niet zoveel. Ik ben geen meisje van 18 jaar meer. Nee, u hebt toch wel even lekker in het zonnetje gezeten, mevrouw Albers? Hè? U hebt toch wel even lekker in het zonnetje gezeten vandaag, of niet? Ja. Dat dacht ik ook. Nou. Hartelijk bedankt, hoor. Ontzettend bedankt voor deel te nemen aan het buurtonderzoek. U was een grote waarde. Ja? Dank u, hoor. Dag. Dag, hoor, mevrouw. Even iemand bellen met gezond verstand, Kabouter, alsjeblieft. Ja, dank en je. Tanden. Ja, met Jan Roos van de Echte Janne van Radio 1. Ik bel er niet zomaar voor iets, want het gaat over die geur van die kebabbakker. Heeft u daar ook last van? Nee. Oh. Ik vind het lekker ruiken. Maar u raakt het wel. U spreekt ook met Jan Heemskerk, Echte Janne, het programma namelijk. We zijn met z'n tweeën. Dus u zegt eigenlijk, ik ben een fan van de kebabgeur in Deventer. Ja. Want die kerel, daar hangt dus een dwangsom boven zijn hoofd van €1750, omdat het zo meurt. Mensen zijn gewoon hier verdraagzaam. Het is belachelijk. Nee, dus u zegt eigenlijk, het is gewoon net wat je je zou voorstellen van een kebabtent. Het is geen vieze kebab of zo. Nee hoor, helemaal niet. Eet u daar wel eens een kebappie? Ik haal er zelf ook wel eens eentje, ja. En is het lekker? Ik vind het lekker. En kan u communiceren met die meneer achter de balie? Want we belden hem net, maar toen hij was een beetje boos. Hij flikkerde gelijk de hoorn op de haak. Oh, nou, dat weet ik niet. Ja, er staan verschillende mannen achter, dus... Zo kent u ze niet, hè? Nee, goed ken ik ze niet. Mevrouw, waarom denkt u dat de buurt dan zo boos is over die kwapgeur? Ik weet het niet. Ik heb het van de week voor het eerst gelezen in de krant, dat ze een rechtszaak hadden. Ja, precies. En hij heeft de rechtszaak teruggedaan, hè? Want hij heeft nou kennelijk een soort hypersonische afzuiginstallatie aangeschaft. Nou, het is ook wel minder geworden, maar als ik soms als hij aangaat, denk ik, oh, hij begint ook weer lekker. Nou, ik vind dat lekker ruiken. Precies. Denkt u dat de buurt er racistische motieven mee heeft misschien? Ja, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Heeft u thuis een stevige afzuiginstallatie of kijkt uw man niet zo blij? Wat zegt u? Ik weet het echt niet wat hij zei. Maar goed, in ieder geval, u heeft geen moeite met kebab. Kom op, nou, nee, dat, absoluut niet. Met wie spreek ik eigenlijk? Met Radio 1. Echte Radio Janne. 1, oh, nou, oké. Okay. Ja, dan bent u dus nu onderdeel van een buurtonderzoek geweest. En u bent een vrolijk mens. Want u zegt, en verdraagzaam. Oh, laat die kebab toch lekker meuren, joh. Hartstikke gezellig. Precies. Ja, vind ik ook. Nou, is er een geur waarvan u zou zeggen, als dat restaurant naast mijn huis komt, dan neem ik maatregelen. Kaasfondue of zo. Nou, nee, ik kan zoiets niet zo gauw iets verzinnen, maar... U bent gewoon niet zo'n teut. Ik zit er 3 huizen, 4 huizen vandaan. Ik zit er echt vlakbij, U bent een lief mens, een goed mens. En eet u alleen kebab daar of ook wel eens wat anders? Dat je denkt, nou, ik ben wakker en ik heb een beetje zwarma buiten. Nee, ze hebben geen zwarma, ze hebben alleen kebab. Goed zeg, ze is een specialist. Ze is echt een specialist van Deventer. Nou, hartstikke leuk. Ja. Nou, mevrouw, ontzettend bedankt en, en smaak lekker, of slaap lekker. Ja, dank u. Dag. Met Ed. Hey Ed, met Jan. Hoi. Dag meneer Ed, met Jan Roos en Jan Heemskerk van het radioprogramma Echt Janne Radio 1. We bellen even over de stankoverlast van de kebabtent bij u om de hoek. De wat? Kebab. Kebabtent. Daar schijnt het nogal stinken in de buurt. Is dat zo? Ja, dat staat in de krant. De Tubantia bij u in de buurt. Dus we dachten, bellen even doen een buurtonderzoek. Dat doen we wel vaker als er, laten we zeggen, klein leed in de maatschappij is. Hé hey Jan? Ja, maar dus de vraag was, ruikt u de kebabtent? Dat is de vraag 1. Nee. Nou. En heeft u er dan last van? Dat is dan vraag 2. Ja, maar dat heeft niet zoveel zin. Want als hij het niet ruikt, heeft die meneer er ook geen last van. Ja. Dus vraag 2 vervalt eigenlijk. Het is niet dat hij last heeft van de afwezigheid. Eet van u wel eens kebab bij de kebabtent? Nee. Want u houdt niet van kebab? Nou, ja, dat wel. Maar ik eet het niet zoveel. Hoe komt dat dan? Je bent een beetje gezondheidsfreak. Ja, precies. U houdt meer van groenten? Ja. Ik ben meer een konijn, hè? Oké. Okay. Je praat wel tegen de carnivoor van het jaar. En hij heet Ed. Hij heet Edje Konijn. Dus dan lachen. Nee, niet lachen. Nou, we samenvatten even samen. U houdt best van kebab, maar bent eigenlijk vegetariër. En u heeft geen last van de kebabzaak om de hoek, toch? Nou, precies. Mooi. Super. Nou, bedankt. Doei. Oké. Echte jammer. Wat een flauwe guls, hè? Nee. Nou, het was een prachtige eerste Pinksterdag. Nu is de tweede aan de beurt. Op naar Gert. De weerman van het oosten, de boeken loert het weer. Het weer! Dat doet die keer op keer. Elke keer! De hele atmosfeer. Oh! Het wel eens afgeleide dingen. Dit verkeer. Hey, hey! Vooral de 63 geiten van John Deere. Gerrit! Hey, jongens. Gerrit, mag je hartelijk bedanken voor die prachtige eerste Pinksterdag die wij gisteren hadden. Nou, alsjeblieft. En geef je ons ook een hele mooie tweede Pinksterdag, Gerrie. Nou, ik ben blij dat je op tijd belt. Oké. Want? Nou, dat gaat niet deur. Gaat het niet deur? Nee, het gaat niet deur. Wordt het rot weer? Nou, niet zo'n dag als gisteren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben gisteren verbrand, joh. Ik had een shirt met korte mouwen. Ik heb gewoon kreeft de rode armen. Ja, ik zit er naar te kijken. Het is gewoon doodeng. Maar je hebt een rood haar. Blaren, Gerrit. Ik heb geen rood haar, Gerrit. Oh. Ja, maar wel het lichaam van een roodharige. Ja, dat is normaal. Wat is er nou mis met roodharige? Heb je er ook wat tegen dan? Nee, niks. Ik heb zelfs een roodharig kind. Maar nou dat hoef je niet gelijk zo... Zie dan. Ja, wat zie je dan? Wat is zie dan? Ja, kwaad. Ja. Degene zitten erin. Ja, degene... Maar nog even, Gerrit. Ik heb straks een kinderverjaardag... waar ik 50 man in de tuin had willen zetten. Dat wordt niks. Heb je een kinderverjaardag vandaag? Vandaag. Het heeft wel een voordeel. Het wordt een kort feestje. Nou, nee. Nou, vertel maar even, Ger, wat het wordt. Want ik zeg dan maar, dan ben ik maar doorheen. Ja, dan hebben we het gehad. Dan kan Jan gelijk aan de prozak naar huis. Ja. Oh, nou, we hebben in ieder geval... Tenten zitten, plop, ja, weet je wel, zeilen. Het regent nou een beetje in Achterhoek. En die regen hebben jullie al gehad. Maar morgen dan is het in ieder geval de wind die een beetje parten speelt. Want Er is meer wind en die komt uit noordwestelijke richtingen. En de temperatuur die blijft achter bij vandaag. Dus koud en windig. Kun je iets concreter zijn, Gerrit? Want? De wind is een beetje harder in het noordwesten. Ja, maar is toch ook reet? Koud en windig. Het is gewoon 17 graden middags en windkracht 9. Nee, 14 graden. Windkracht 4. Ja. Nou, dat is tenminste iets waar heb ik tenminste wat aan. Ja, nee, nou, dan voor een belletje. Zeg het dan gewoon. Ja, nee, maar dat was Jan, dat weet ik toch nog niet. Hij weet het allemaal weer wel. Want hij heeft ook met zijn kanus in de meteorologische dienst geweest. Ik kan dat gewoon. Ik zie dat soort dingen. Ik voel dat aan. Als je rode genen hebt, dan voel je je wel eerder precies aan. Sorry. Gerrit, heb jij al had je beloofd vorige week een leuk nieuw onderdeel bedacht voor jouw stukje show? Nee, heb ik niet gedaan. Oké. Okay. Oh. Hey, en de rest van de week... Ja, waarom niet? We hebben toch volgende week harde woorden gesproken, of niet? Ja, dat kwam niet aan. Ik heb het volgende bedacht. Kunnen we bijvoorbeeld niet doen weerweetjes? Dat je elke week iets leuks over het weer vertelt. Weer voorspellen. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, als er zo'n wolk, schapenwolk is, dan wordt het... Dat vind ik wel leuk. Ja, of het weer in de wereld. Dat je gewoon een beetje bijvoorbeeld nu Syrië kiest en zegt, nou, er is natuurlijk weer een heleboel gebeurd in Syrië vandaag. Nee, en daar was het weer was zo. Dat wil ik wel doen, maar laat ik eerst de maand even afmaken. Of Gerrit's last minute vakantie weer. Dat je, als je dan morgen op Schiphol staat met een paar honderd poppen in je zak. En je denkt, ik wil op vakantie. En jij dan zegt, nou dan zou ik vandaag naar de Costa del Sol gaan. Want dan wordt het morgen lekker weer. Ja, leuk. Ja, nee, dat wil ik wel doen, maar dat doe ik gewoon een nieuwe maand. Oh. Oké. Okay. Ja. Hey, en de rest van de week, wat krijgen we dan? Krijgen we dan wel zon? Je mag gewoon dankjewel zeggen, dat ik hartstikke leuk voor je heb nagedacht. Nee, maar dat vind ik ook heel leuk om bedacht te hebben. En volgende week, dan zitten we nog... Ja, dat is wel kilo, hè. Dat is 31 mei, hè. Kilo. Nee, maar heb je nog een spreuk dan? Luister. Oh, wat ik moet van de hele week nog even weten. Nee, maar ik vind de last minute, dat zou mijn worst wezen, want ik kan nooit op vakantie. Ja. Maar ik vind het weer in de wereld vind ik heel leuk. Leuk, hè? Maar zullen we het dan koppelen aan een ramp? Ja, dat was leuk vaak. Als er dan ergens een ramp is gebeurd of een hele grote bom is ontploft. Heb je een mooi weerramp, echt slecht weerramp. Ja, nee, maar dat je dan zegt, ik kan het doen. Er zijn net 10.000 mensen doodgetrild, maar... Het is wel lekker weer. 29 graden, geen wolkje aan de lucht. Ja. Dat vind ik mooi. Ja. Nou, top. Oké, dat beginnen we in juni mee. Ja, weer in de wereld heet het. Gerrits, weer in de wereld. Ik schrijf het meteen op. Doe even direct. Ja, dat is leuk. Ja, we wachten wel even, hoor. Weer in de wereld. De wereld. Mooi. De rest van de... Stuur je nog een mailtje over of moet ik dat zelf onthouden? Ja, je hebt het net opgeschreven. Ja, misschien heb ik het niet goed gedaan. Plak het maar met een magneet in de koelkast, hè? Ja. Het weer van de rest van de week. Nou, de rest van de week weinig verandering. Mooi. Dus het blijft waaien en koud. Het blijft een beetje zo rond de 15 tot 17 graden en 's nachts een graadje of 8. Oké, maar is dat extra koud voor de tijd van het jaar, Gerrit? Een beetje aan de kille kant. Hoe kan dat, Gerrit? Wacht even. We mogen wel 18, 19 graden hebben. En GroenLinks die zegt dat het de boel opwarmt. Ja, maar die hebben het altijd fout. Dat weet je toch ook wel. Ja, is ook wel zo. Ja. Hey, en groen is het wel, maar niet links. Hè? Ik weet het niet, joh. Dit was een poetic statement. Ben jij een beetje links eigenlijk, Gerrit? Dat zal toch wel? Nee, ik ben altijd een beetje in het midden. Niet links, niet rechts. Oh, ja, het christelijk midden natuurlijk. Dat is makkelijkste. Ja. Ja, ja, okay. Ja. Hey, Ger. Ja. Ger. Ja. Heet je nou nog een leuk sprookje? Nou, ik heb. Wat zijn jullie vlot vandaag? Praten gewoon wat harder dan normaal. Dat is eigenlijk alles. Oh, ja. Nou, maar. We willen een beetje naar huis. Het is een beetje aan de koele kant. En een beetje regen hebben we op dit moment. Ja, dat zei je al. Het wordt de rest van de week. Donderdag hebben we ook nog wat regen. Ik vroeg maar, een spreuk. Ik vroeg nu niet. Daarom, ja, maar ik ga een beetje de climax naar de spreuk. Oh. Mij koel en nat, frit koe en paard zich zat. Die hadden we vorige week al. Niet, nee, was nee, nee, nee. Dat was de ezel en de pink. Maar wil je nog een keer doen, hè? Want ik ben hem even. Ik zit hem nog te doorgronden. Ja, deze hadden we wel. Mij, koel en nat, frit, koe en paard zich zat. Die hadden we vorige week ook. Nee. Ja. Maar dat betekent iets als dat alle plantjes harder groeien en het een lekker veld te kanen is voor de beesten. Ja, dat zeiden we vorige week ook. Echt waar? Het is exact hetzelfde. Niet? Ja. Nee. Ja, wel. Nee. Wat was die dan vorige week dan? Nou, is mij koel en nat, dan vreten de koe en de paard zich helemaal de pleuris. Zat. Echt? Ja, ik vind het echt heel raar. Heb je nog iets anders? Nee, mij maakt de boeren blij, was er vorige week volgens mij. Nee. Heb je er nog iets anders? Want hier kunnen we... het spijt me, ik kan ik niet... deze hadden we al. Nee, dat denk jij, maar de anderen niet. Nou, kabouter? Ja. Zie je? Ja, kabouter zeggen we wel. Hoe kan dat nou? Ja, de kabouter is een beetje bang van Jan. Ja. Nee, hij is helemaal niet bang van mij. Want als ik kwaad op ben, wordt dan reed hij heel hard richting zijn paddenstoel, het deurtje dicht en dan kan ik het uitzoeken. Nee, maar de kabouter, die weet het ook. Hij zei letterlijk deze vorige week. Dus ik wil een nieuwe. Ja. Natte mei, boter in de wei was de tand. Nee, dat is een nieuwe. Dat is wel leuk. Wat betekent dat? Een natte mei, boter in de wei? Ja, dat is ook vruchtbaar. Ja, botergeil is daar ook op daar vandaan, ja, hè? Ja. Maar, dus... Als het twee kontjes hoog is, zo'n beetje, denk ik. Ja, nou. Maar dus dan ligt er overal boter in de wei. Dat is toch best gek? Ja, maar... We liggen mensen te krikken in daar het gaat gras. Het om. Dat denk ik. Dus ja, maar in mei warme regen betekent boerenzegen. Ja? Nou, dus als je warme regen hebt, dan krijg je ook heel veel goede beesten eten. Ja, dus mei is de climax. Daar komt op neer. Ja, als het maar nat is. Ja. Ja. Warm en nat. Die hadden we vorige week. Ja, maar jullie denken dat, maar ik weet niet. Ja, een week is zo voorbij, hè. Je meent heel de tijd dat je hetzelfde zegt. Ja, is wel waar ook. Ja. Wacht even. We gaan even naar de spreuk van vorige week. Dan is het sloes, hè. Dan is het eind in zicht. Nou, komt die, hoor. De droge Pinksterdag is een dorre kerst. Nou, Affe, Gerry. Daar komt een klein sorrytje van Jan aan. Moment. Sorry, Ger. Ja. Ja, ik had... Ajoe! Ja, toch. Goed gewoon. Dag! Shit. Oh, de nanen. Chicka-chicka-cha! Wat vond je ervan, Jan? Ik zit nog een beetje te tollen, Jan. Waarvan zit je te tollen, Jan? Nou, het was een hele rijke show. Met volgens een van onze trouwe twitteraars een SP-kamerlid dat verstandige dingen zegt. Dat was toch wel opmerkelijk. Nee, ik niet. Het vond de twitteraar die ik juist aanhaalde. Het is altijd hetzelfde met de SP. Het is allemaal de schuld van de managers en van dat groot kapitaal. En van de multinationals en van de rijken. Ja, als het zo makkelijk zou zijn, dan zou het toch al lang iemand dat gedaan hebben. Dat geldt al die multinationals. Hè, dat hadden wij toch al lang een massieve belastingverlaging gehad. En, je zou het zeggen. Je zou het denken. En het rare is, het komt er maar nooit van. En wij zitten ondertussen maar te sappelen, Jan. Nou ja, prima joh. Nou, in ieder geval, volgende week. Wie hebben we volgende week? Een mystery guest? Ja, dat vind ik altijd spannend, hè? Ja, dan weet je. Ja, dan kunnen we het eigenlijk niet vertellen. Dan weten we het wel, maar dan kunnen we het niet vertellen. Oh. Want, dat is toch geheim? Ja, dat is geheim nog. Het is de kosmos weet het wel. En wij nog niet. Het karma weet het. Nou, wij weten het zelf eigenlijk ook nog niet. Nee. Het is nog een soort van... wel een heel goed bewaargeheimtje tot nu toe. Wie dan gaat komen. Jan. Ja. Hoe vond je die... Welke snack die wij vanmorgen, gistermorgen... op het barbecue festival hebben gegeten... vind je nou het lekkerst? Ik wist wel pulled pork, maar ik vond dat... Ik vond die pulled pork eigenlijk helemaal niet zo lekker, die we te proeven kregen. Jouw beter. Ja, deze was smakeloos. Nou, ik had het wel met die Duitse ribbetjes. Ja, dat vond jij niet zo lekker. Die zure saus. Niet te vreten, man. Gek is dat, hè? Ja. Die toch wel van smaken verschillen. Ja, dat is ook wel misschien wel goed ook, hè? No. Nou, in ieder geval, ik vond het een aardige uitzending. Ik vond niet rijk, zoals jij dat noemt. Ik vond het Nee, je bent een beetje depressief, hè? Wat is er? Nee, ik ben niet depressief. Moet je even wat kwijt nog? Deel het gewoon met mij en het volk. Nee. Maar je slaat je er wel doorheen, toch? Ja. Misschien. Ja, ik weet niet. Moet ik me nou zorgen om je maken? Nou, ik zit niet zo lekker in mijn velletje. Nee, hè? Nee, maar kan gebeuren. Maar je slaat je er doorheen, hè? Tuurlijk. Dat kan je gewoon, hè? Je bent niet zo'n watje die dan meteen depressief en suicidaal wordt, toch? Nee, joh, kom wel weer goed. In ieder geval ontzettend bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. Ik ga naar bed, want ik ben depri. Ja, ik snap het. Nou, ik niet. Tot volgende week allemaal. Doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Je kan veel over Martin zeggen, maar ik ben geen racist. Ik heb zelf zo'n potkachel als vrouw. En dan gaat zo'n gebakken kipvreter, zo'n watermeloenhapper van een Simons, mijn oudschelder, voor racist. Pleur toch lekker op. Je bent net uit die boom gesodemieterd.